NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag de 21ste december. Het aantal jongeren dat zegt te willen verhuizen, maar niets kan vinden, is meer dan verdubbeld. We spreken straks het CBS. En de Oekraïense president Zelensky zou vandaag voor het eerst sinds de Russische invasie tijdelijk zijn land verlaten. Daarover al meer in het nieuws. Hier is Wouter Wogemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky reist mogelijk vandaag naar Washington, melden Amerikaanse media. Wel benadrukken die dat het bezoek nog ieder moment kan worden afgeblazen, vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman van Twitter. Zijn aankondiging komt 2 dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt nu dat hij zijn werk als directeur neerlegt zodra hij iemand heeft gevonden die gek genoeg is om deze baan aan te nemen. Hij blijft wel eigenaar van Twitter. Dat is de miljardair sinds oktober. Sindsdien zijn duizenden medewerkers ontslagen en voerde Musk wijzigingen door die veel ophef veroorzaakten. Delen van de belastingaangifte van de Amerikaanse oud-president Trump moeten openbaar worden gemaakt. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Het gaat om aangifte van 2015 tot 2020. Er was de afgelopen jaren veel te doen over de belastingaangifte van Trump. Hij was de eerste president in tijden die weigerde zijn financiën vrijwillig openbaar te maken. Nu de commissie voor openbaarmaking heeft gestemd, komt er voorlopig een einde aan een jarenlange juridische strijd. Bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats Brunssum is iemand om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Wat er precies in het huis in Brunssum is gebeurd, weet de politie nog niet. Het schietincident was gisteravond rond 21:15. En er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Een Duits vrachtschip is gisteravond tegen een brug gevaren op het Prinses Margrietkanaal bij de grens tussen Friesland en Groningen. De brug is zwaar beschadigd en is voorlopig niet te gebruiken. Behalve de brug heeft ook de stuurhut van het binnenvaartschip flinke schade. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Mogelijk had de mist er iets mee te maken. Zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen waren bij de WK-huldiging van het nationale voetbalelftal in de hoofdstad Buenos Aires. Dat leidde tot chaotische taferelen. Mensen vielen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. Ook probeerden fans vanaf een viaduct in de open spelersbus te springen. Vanwege de enorme mensenmassa in Buenos Aires werd de busrit voortijdig beëindigd en werden de spelers per helikopter verder gebracht. Meerdere mensen raakten gewond. Het weer, de laatste regen in het oosten, trekt weg. Op veel plaatsen begint de dag met mist. Daarna is het even zonnig. Later volgt opnieuw regen. En het wordt vandaag ongeveer 9 graden. AWB Verkeersinformatie in Den Haag. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. In de noordwestelijke helft van het land moet het verkeer al rekening houden met lokaal dichte mist. Een ongeluk is er ook al gebeurd op de A15 van Europoort naar Rotterdam, maar er zijn al bergingswerkzaamheden. Tussen Rotterdam-Heijplaat en het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. 5 à 10 minuten vertraging daar. 2 rijstroken zijn nog dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. President Zelensky gaat waarschijnlijk voor het eerst sinds Rusland zijn land binnenviel Oekraïne verlaten. Hij zou naar Washington vliegen voor een ontmoeting met president Biden. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Hoe zeker is het dat hij komt, Lucas? De Amerikaanse media zeggen 4 verschillende bronnen te hebben die bevestigen dat dit bezoek vandaag gaat plaatsvinden. Het klinkt ook alsof dat bronnen zijn aan beide kanten van de oceaan. En dit soort ontmoetingen in oorlogstijd, ja, die worden natuurlijk meestal pas bekend als het bezoek alweer bijna voorbij is. Hè? Of in ieder geval zo laat mogelijk. Maar tegelijk, Zelensky die hier vandaag komt, dat zet natuurlijk in Washington een heleboel agenda's op scherp. Dus het is eigenlijk al knap dat het tot deze late avond hier geheim is gebleven. Alles wijst erop dat voorbereidingen gaande zijn om Zelensky vandaag te ontvangen. Hij gaat dan praten in het Witte Huis met Biden en andere kopstukken van de Amerikaanse regering. En het lijkt erop dat hij het gezamenlijke congres ook gaat toespreken. Dus dat is echt wel een groot evenement. De nu nog voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die riep vandaag haar collega's op Kom naar de gezamenlijke sessie van het congres. Kom in persoon. Het wordt een memorabele sessie met een zeer speciale focus op de democratie, zei zij. Nou, nu we weten dat Zelensky dus waarschijnlijk komt, snap je die woorden ook ineens. Dus ja, het wordt echt wel Zelensky-dag in Washington. Daar lijkt het toch heel sterk op. En is er nog een bepaalde reden waarom er voor dit moment is gekozen? Nou, er komen een paar dingen samen in dit moment. Het congres werd het in de afgelopen dag eigenlijk eens over een nieuwe begroting. En daarin is ook ruim 40 miljard euro aan steun aan Oekraïne opgenomen. Dat is bijna hetzelfde bedrag als de Amerikanen tot nu toe al uitgaven in 10 maanden oorlog. Gaat niet alleen om wapens, maar ook om steun aan de Oekraïnse economie, noodhulp, alles bij elkaar om dat land op de been te houden. En die begroting waarin dit steunpakket zit, daar wordt deze week over gestemd. Dus je kunt je voorstellen dat Zelensky komt om dat zeker te stellen. Om te onderstrepen dat dit is waardoor zijn land nog overleeft in deze oorlog. En ja, om dit moment ook te pakken om daarvoor gewoon te bedanken. Hè. Daarnaast wordt dit congres ontbonden natuurlijk na vandaag. Want er waren hier verkiezingen vorige maand. Het nieuwe Huis van Afgevaardigden is in meerderheid republikeins. In die partij is een wat luidere stem te horen tegen die enorme steun aan Oekraïne. Op de flanken zelfs ronduit pro-Russisch. Dus ja, dat kan ook een reden zijn om dit moment te pakken om zoveel mogelijk steun, zoveel mogelijk ja, politieke energie achter de Oekraïnse zaak te krijgen hier op Capitol Hill. Voordat dat congres dus gaat veranderen. Dat is vermoedelijk waar Zelensky voor komt vandaag. Jij zegt zelf al, vaak wordt dit pas op het allerlaatste moment bekend dat iemand komt. Als hij er is, vaak al pas. Hoe groot is het risico voor Zelensky om te reizen? Dat vraag je natuurlijk dan af. Nou, het is natuurlijk risicovol voor een president van een land in oorlog om dat land te verlaten. De route naar buiten komt wel goed. Er zijn veilige manieren om erin en eruit te gaan. Maar hij laat ook een strijdtoneel even onbeheerd achter. En willen de Russen laten voelen dat ze niet blij zijn met een nog strakkere coördinatie tussen Oekraïne en de VS. En dat willen ze. Ja, dan is dit natuurlijk een moment waarop je mag verwachten dat zij dat met geweld gaan laten weten. Een nieuwe barrage raketten op Kiev, een andere uithaal, ligt zeer voor de hand op zo'n moment. Dus ook in dat opzicht is dit natuurlijk een spannende stap van Zelensky. Interessant detail daarbij is natuurlijk dat Zelensky ook de afgelopen dag al een risicovolle trip maakte, hè, naar Bakhmut, de plek in Oekraïne waar het front op dit moment verreweg het heetst is. Het is daar echt link. Nou, de president dook daar gewoon op vandaag of afgelopen dag. En hij kreeg daar van militairen een Oekraïnse vlag aangeboden met het verzoek die vlag te overhandigen aan het Amerikaanse congres, waarop Zelensky beloofde die vlag aan president Biden te zullen geven. Dus qua regie, qua timing is het weer allemaal dik in orde aan de Oekraïnse kant. Die vlag die zit vermoedelijk op dit moment in een tas, in een vliegtuig richting Washington. Lucas, dankjewel. Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Het vertrouwen dat mensen in het nieuws hebben is gedaald. Slechts 58% van de Nederlanders zegt het nieuws betrouwbaar te vinden. Vorig jaar lag dat aantal nog op 2/3. Journalist Frank van der Linden vertelde bij Op1 waarom er steeds meer nieuwstwijfelaars bijkomen. Nou, het heeft veel meer te maken met de polarisatie in onze samenleving ten gevolge van onder andere corona. De tegenstellingen zijn steeds scherper geworden. We hebben er een omroep bij gekregen, ongehoord. Ongehoord en TikTok strijden met elkaar in die lijst om wie het minst vertrouwd wordt door het publiek. En dan rijst natuurlijk de vraag op hoe zorg je ervoor dat dat vertrouwen weer terugkomt. Volgens Frank van der Linden zouden media transparanter moeten zijn en meer in gesprek moeten gaan met hun publiek. Ik kreeg een half jaar geleden een mailtje van een luisteraar van Kunststof. Een wat oudere mevrouw, gekleurde mevrouw schreef ze. Ze zei, meneer Van der Linden, ik weet niet of het u is opgevallen, maar het N-woord dat u in Kunststof gebruikte, dat is niet meer van deze tijd. Dus ik schreef haar terug van, nou, excuses, dat is een stommiteit. Ik ga proberen dat niet te herhalen. En toen schreef ze terug, ik ben verbaasd dat u reageert. Voor het eerst, sinds ik 22 mails heb gestuurd de afgelopen 2 jaar, is er een journalist die reageert. Dank u wel. Gisteravond werd bekend dat 2 van de 3 3FM-dj's die sinds zondag in het Glazen Huis in Amersfoort zitten voor Serious Request corona hebben. Zowel Rob Jansen als Sophie Hielkema testen positief. Langs de lijn en omstreken belden met de derde dj, Barend van Delen, die als enige niet besmet is. Ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, het heeft twee kanten. Kijk, we blijven natuurlijk gewoon doorgaan wat we aan het doen zijn. Verder tast ik nog een beetje in het duister hoe we het verder gaan oplossen. Want je wil natuurlijk hebben dat er mensen langskomen. Je wil leuke dingen hebben voor op de veiling. Maar hoe zich dat verder gaat ontvouwen? Ja, ik weet dit allemaal net pas een uur. Iets langer dan dat. Ja. Dus we zitten in een achtbaan, dat is niet te geloven, Johan. Ja, flink pech hebben, maar moedig voorwaarts. De DJ's zijn alle drie vastbesloten om door te gaan met de actieweek en ze gaan samen in quarantaine. Maar mocht één van de drie toch uitvallen, dan is de vervanger alvast gevonden. Ja, Joram, als ex-3FM-DJ, we hebben je nummer nog, hè? Dus zorg ervoor dat je stand-by staat. Ja, dat is zomaar, hè? Dat is zomaar. Na 11 uur kan ik weer vanavond, ja. En dat is wat u waarschijnlijk heeft gemist op Radio en TV gisteren. No. Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Het blijft nog een paar jaar krap op het elektriciteitsnet. Dat zegt minister Jette van Energie in de Volkskrant. Hij blikt vooruit op het actieplan dat hij vandaag met de Tweede Kamer deelt. Afgelopen jaar bleek het stroomnet bijvoorbeeld in Brabant en Limburg al helemaal vol te zitten. Bedrijven konden geen aansluiting meer krijgen. Jette vroeg toen oud-Tennet-directeur Ben Voorhorst om een actieplan te schrijven. Alle betrokkenen bij de energietransitie moeten beter samenwerken dan ze tot nu toe deden, is de boodschap van Voorhorst. En daar sluit Jette zich bij aan. Maar praten is geen magische oplossing, zegt de minister wel. De komende jaren blijft het dus krap op het stroomnetwerk. Justitie opent de jacht op fout goud, schrijft het AD. De Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit, kortweg NSOC, richt zijn pijlen volgend jaar op de malafide goudhandel in Nederland. Goud blijkt namelijk ideaal om crimineel geld mee wit te wassen. Het is niet alleen waardevast, criminelen kunnen er ook overal mee terecht. Met behulp van dubieuze goudraffinaderijen, koeriers en juweliers wordt het edelmetaal ongemerkt de wereld rondgestuurd, staat in het AD. De NSOC is ervan overtuigd dat criminelen in Nederland ook goud gebruiken. En dus komen de opsporingsdiensten de komende maanden in actie. Met als doel goud in beslag nemen en criminelen voor de rechter brengen. Ruim 500.000 huishoudens betalen vanaf komende zomer minder huur. Dankzij de nieuwe wet die gisteren werd afgerond betalen huurders gemiddeld €57 per maand minder. Daarover schrijft het Parool. De verlaging gaat automatisch in voor iedereen die tot 120% van het wettelijk minimumloon verdient en in een corporatiewoning zit. Daar hoeven mensen niets voor te doen, zegt woonminister De Jonge. De Belastingdienst gaat alle gegevens delen met de huurbazen. Mensen die particulier huren vallen buiten deze regeling. Voor hen was een huurverlaging volgens de minister niet te organiseren. En het wagenpark van de politie rammelt. Tientallen snelle interventievoertuigen, surveillancewagens en arrestantenbussen staan stil, want ze hebben technische mankementen, schrijft de Telegraaf. De nationale politie noemt het zeer onwenselijke problemen. Maar het vervangen van auto's gaat helaas niet zomaar. De wagens en ook de onderdelen zijn vaak niet of slecht leverbaar. Ja, dan ga je al snel even denken, is dat dan goed nieuws voor de snelheidsduivels op de weg die de politie liever niet achter zich aan hebben? Ja, eigenlijk wel. Want juist ook veel van die snelle politiewagens, racemonsters noemt de Telegraaf die in de krant, die staan stil. Waardoor de politie volgens de krant soms de strijd op de snelweg bij achtervolging moet staken. Het is 13 minuten voor 6:30. Gisteren ontmoeten minister Weerwind in Suriname en president Santokki tijdens een werkbezoek in Paramaribo. En natuurlijk werd daarbij gesproken over de excuses die Nederland maandag maakte voor het slavernijverleden. Minister Weerwind is zelf een nazaat van tot slaaf gemaakte. En zijn werkbezoek is daarom op sommige momenten best emotioneel. Persoonlijk, mijn bedovergrootmoeder Elisabeth Weerwind heeft u zien staan. Charles Weerwind en alle boeken, de registers komt u tegen. Het wordt ook wat dat betreft tijd voor mij om naar de plantage De Eendracht te gaan. Om dus op de grond waar ze gewoond, gewerkt, geleefd hebben. Dat ga ik ook zeker doen, niet tijdens deze reis. Die gelegenheid wordt mij helaas niet geboden, want u weet, ik ben hier op werkbezoek. Maar ik ga dat wel degelijk bezoeken en ik zal de grond ook aanraken. En dat zijn hele mooie, diepgaande momenten. In Paramaribo zijn alle namen van tot slaafgemaakte te vinden in het Nationaal Archief. Verslaggever Onno Beukers keek daar wat in. Het register te vinden is van de geschiedenis van de familie Weerwind. Bij het Nationaal Archief kunnen mensen hier op zoek naar hun voorouders in het slavenregister om te kijken op welke plantages ze bijvoorbeeld werkten. Mijn naam is Amy Junieri, werkzaam bij het Nationaal Archief Suriname. Hier bent u in de studiezaal waar al de archieven beschikbaar worden gesteld voor de bezoekers. Die kunnen mensen uit het depot hier opkomen laten halen? Jawel. Als er een aanvraag is, dan worden de archieven gehaald naar de studiezaal. Nou, en een van die stukken staat hier. Zullen we de doos er even bij pakken? Jawel. Nou, even kijken wat staat erop. Landsarchief Dienst Suriname, slavenregister uit 1838. Klopt, ja. Zit daar een grote blauwe map in, of tenminste het is verbonden met een touwtje. En daarop staat dan slavenregister 1838, namen van de plantages, A tot en met Z. Hier zien we de plantages, plantagenamen aan de bovenkant. En die zijn de namen van de slaven. Ja, bladzijden vol, lijsten vol met namen. Namen van mensen die op plantage moesten werken. Mensen die tot slaaf waren gemaakt. Klopt, helemaal tot slaaf gemaakte slaven. En nou valt mij op dat in die lijst namen staan ook namen doorgestreept. Waarom is dat? Ja, dat zijn van de slaven die reeds zijn overleden. Ja, hier zien we dan de familienaam Weerwind. Hier zien we Werwind Charles, Elisabeth, George, Hendrita, Jacoba, Rudolf, Theodorus en Timotheus. 8 namen, 8 mensen met de naam Weerwind die hier in het register staan. Hun beroep staat er ook bij. Hier zien we dan voor Weerwind Charles als beroep Delver. Weerwind Elisabeth met beroep Veldmeid. Wat houdt dat in eigenlijk, Veldmeid? Die werkt op het veld, werkt op het veld. Gebeurt dat nou veel, dat mensen hier op zoek gaan naar hun verleden, naar hun voorouders? Jawel, de meeste mensen komen dan voor een stamboomonderzoek. En dan gaan ze op onderzoek naar hun voorouders, overgrootouders. Dus dan doen ze hun onderzoek hier in een studiezaal. Waarom is het belangrijk dat slavenregister er hier ook ligt en dat ingekeken kan worden? Het is het belang voor de geschiedenis van Suriname eigenlijk. Die wordt belicht en dat er zo ontwikkelingen mee te maken van de geschiedenis. En dat men hun voorouders komen te weten wat ze allemaal deden, waar ze allemaal op de plantages werkten en wat hun beroep was. Dus alles komt, alle informatie dat komt naar boven. Zorgt dat dan ook wel voor emoties hier? Ik kan me voorstellen, als wij zo bladeren in het slavenregister en je ziet die lijst met namen, maar dan ook met namen, die namen die doorgestreept zijn. Zorgt dat voor emoties? Ja, sowieso. Want dan kan het een verdrietig moment zijn. Of juist als ze hebben gevonden, een blij moment dat ze hun voorouders hebben gevonden. En dat ze weten onder welke omstandigheden ze eigenlijk te werk werden gesteld op de plantages. Nou hebben we hier 1 map, hè? 1838. Maar hoeveel van dit soort dozen staan nou in het depot? Die zijn rijen met dozen. Dus dat zegt ook wel wat? Ja, dat er heel veel slaven op de plantages hadden gewerkt. Een bijdrage van Onno Beukers. Sinds de Taliban weer aan de macht zijn, worden de rechten en vrijheden van vrouwen in Afghanistan steeds verder ingeperkt. De nieuwste restrictie is dat vrouwen niet meer naar de universiteit mogen. Dat maakte de Afghaanse minister van Onderwijs bekend, correspondent Aletta André in New Delhi. Ja, dat moet flink wat betekenen voor het vrouwenonderwijs in Afghanistan dan. Ja, het ministerie heeft alle universiteiten opgedragen vrouwen per direct de toegang te ontzeggen. En het gaat dus niet alleen om nieuwe inschrijvingen, maar ook vrouwen die al 4 jaar studeren kunnen nu niet hun diploma halen. En ik hoor vandaag, in elk geval in Kabul, dat zelfs bijlesinstituten, waar meisjes ook middelbare schoolvakken volgden om te kunnen kwalificeren voor de universiteit, dat die voor de zekerheid ook maar gesloten zijn. Dus ook nog afwachten of dat nog verder kan gaan. Het middelbare schoolonderwijs was op veel plekken al gestopt voor meisjes. Dus sowieso waren er al weinig vrouwen die kwalificeerden voor hoger onderwijs. En dit alles verschilt weer per provincie en regio. Maar sowieso mochten vrouwen al veel minder banen doen dan voorheen. Een carrière in overheid of rechten, dat valt er ook al niet in. En daarbij gaat het zo slecht met de economie dat er überhaupt nauwelijks banen zijn. Dus de toekomstdromen van vrouwen en ook mannen zijn al veel beperkter geworden het afgelopen jaar. Maar niettemin is dit natuurlijk weer een enorme stap terug en weer een gebroken belofte van de Taliban die vorig jaar de macht grepen en zeiden dat dit wel allemaal zou mogen. Nou, gebroken belofte, geven ze er een reden voor, de regering? De minister van Onderwijs die vindt het meisjesonderwijs niet in lijn met de islam en de Afghaanse cultuur. Maar onderling zijn de Taliban erg verdeeld. En er zijn er ook zeker die achter de schermen hebben geprobeerd de scholen voor meisjes alsnog open te krijgen. En die dit ook niet wilden. En die geloven dat Afghanistan onderwijs voor vrouwen nodig heeft, voor de eigen economie, aansluiting bij de wereld. Maar het wordt onderhand steeds duidelijker dat momenteel in elk geval de meest conservatieve tak van de Taliban de overhand heeft. Dus de huidige minister van Hoger Onderwijs, die werd in oktober aangesteld. En hij deed al veel uitspraken de afgelopen maanden, waaruit bleek dat hij helemaal niets in meisjesonderwijs zag. En los van meisjesonderwijs wil hij ook voor jongens eigenlijk volledig van seculier onderwijs af. Er moeten in de nabije toekomst alleen nog religieuze scholen zijn. Als leraren worden nu al Taliban-strijders aangesteld die hier totaal geen kwalificatie voor hebben, want dat vindt hij niet belangrijk. Dus ook voor jongens en mannen die een meer wereldse opleiding hadden gewild, zijn als het erdoor gaat straks weinig mogelijkheden. Ja, maar voor de vrouwen is het dus al duidelijk. In ieder geval niet meer naar de universiteit en er kon al weinig. Hoe wordt daar in Afghanistan op gereageerd? Ja, toch weer veel verdriet. Een teleurstelling, verslagenheid. Natuurlijk door vrouwen die nu op de universiteit zitten. Die hadden of die zich hadden willen inschrijven. De meisjes die hun bijlesinstituut dichtzagen vanmorgen. En de vrouwen die al op de universiteit zaten, die hadden ook wel serieuze hoop dat ze hun diploma hadden kunnen halen. Dat er misschien een verbod zou komen. Maar dat zij hun opleiding nog wel hadden kunnen afmaken. Want ja, hoewel het niet helemaal onverwachts is gezien de harde lijn van de huidige minister en de regering, is het toch wel een schok. En ergens ook ongelooflijk als je bedenkt dat er vrouwen zijn die binnen een jaar of twee jaar dokter hadden kunnen zijn. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Want dat is iets wat het land echt nodig heeft. En overal waar je komt, zeggen de lokale leiders van ja, we hebben hulp nodig internationaal, we willen klinieken bouwen. Maar ondertussen laat je thuis dokters die in die klinieken hadden kunnen werken niet afstuderen. Dus dat is wel toch wel weer schokkend. Dan was vrouwenonderwijs en ook vrouwenrechten een belangrijke voorwaarde voor internationale steun. Dat was al lastig, maar er werd gezegd, nou, daar mogen ze eigenlijk niet aan komen, de Taliban. Wat zijn nu de gevolgen voor de internationale samenwerking die al natuurlijk vrij gering is? Ja, op zich was al wel duidelijk dat de Taliban hun eigen lijn trekken, ongeacht die voorwaarden. Helemaal nadat duidelijk werd in de loop van het eerste jaar dat ze de bevroren banktegoeden niet gaan krijgen van de VS. Los van ontwikkelingsgeld waren die tegoeden, miljarden dollars, heel belangrijk om in elk geval de overheid te kunnen runnen, alle salarissen te kunnen betalen, ook van leraren en dokters bijvoorbeeld, die voor de overheid via de ministeries werken. En dus ook vrouwelijke leraren en verpleegsters die nu al heel lang geen of minder salaris krijgen. Dus het resultaat van die harde voorwaarden, dat je geen hulp geeft tenzij er vrouwenrechten zijn, is uiteindelijk ook dat heel veel vrouwen, de meeste vrouwen in Afghanistan, die gaan toch al niet naar de universiteit, minder toegang hebben tot hulp. En dat wordt nu niet beter, want die lijn vanuit de internationale gemeenschap lijkt er nog steeds te zijn. De VN-ambassadeur die heeft al gezegd in reactie op dit nieuws, de Taliban hoeft er niet op te rekenen legitiem lid van de internationale gemeenschap te worden, zolang de rechten van vrouwen en meisjes niet worden gerespecteerd. En die banktegoeden, dat is al besloten door Biden, die gaan ze niet krijgen. Maar hulp geven, dat blijft ook nog steeds moeilijk. Aletta, dankjewel. Correspondent Aletta André. Het is 6:55. Het is dag 3 alweer van de reeks nieuwe kerstplaten. Ditmaal een van Nederlandse bodem. Judy Blank met California Christmas. I don't care for kisses under mistletoe. Being drunk at dinner in my fancy. Just a few. I'd rather learn to surf and see. Judy Blank met California Christmas. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten, Wouter. Amerikaanse media melden dat de Oekraïense president Zelensky vandaag een bezoek brengt aan Washington. Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de berichten. Het zou de eerste buitenlandreis van Zelensky zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De belastingaangifte van oud-president Trump worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Die wil weten of er tijdens zijn presidentschap sprake was van belangenverstrengeling. Het gaat om de aangifte van 2015 tot en met 2020. Trump heeft altijd geweigerd zijn financiën openbaar te maken. In een huis in Brunsum in Limburg is iemand om het leven gekomen bij een schietincident en drie anderen raakten gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. En de ruime meerderheid van het parlement in Peru is voor het vervroegen van de landelijke verkiezingen van 2026 naar 2024. Het is een eerste stap. Volgend jaar moet er nog een keer over worden gestemd. Peru hoopt zo een einde te maken aan de ongeregeldheden die ontstonden nadat president Castillo begin deze maand werd afgezet en gearresteerd. Het weer dan. De dag begint op veel plaatsen grijs. Lokaal kan het ook mistig zijn. Verder is het even zonnig, maar later volgt vanuit het westen opnieuw regen. En het wordt ongeveer 9 graden. AWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, heeft het verkeer nog last van die mist? Jazeker. Als je onderweg bent in zeg maar, het noordwestelijke helft van het land, dan kom je lokaal dichte mist tegen. Moet je denken aan minder dan 200 meter zicht. Ongelukken en een behoorlijke vertraging inmiddels op door een ongeluk op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido-Ambacht 4 kilometer, maar een half uur oponthoud al 2 rijstroken zijn dicht. En ook een aanrijding op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rozenburg 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Verhuizen? Nergens voor nodig. Maak van je huis een droomhuis. Hubo helpt met industriële deuren, plissé raamdecoratie of een inloopkast op maat. Meten, maken en monteren. Hubo helpt. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het aandeel jongeren dat zegt te willen verhuizen maar niets kan vinden is meer dan verdubbeld van 5% in 2015 naar 11% in 2021. Daardoor blijven jongeren steeds langer bij hun ouders wonen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoofdeconoom bij het CBS is Pieter Hein van Mulligen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor verhuiswensen hebben we het dan over? Nou, dat zijn jongeren vaak die of nog bij hun ouders wonen of bijvoorbeeld op een studentenhuis terwijl ze klaar zijn met de studie, of ze hebben al een huisje ergens dat ze in een huurwoning zitten. Maar in ieder geval willen ze toch wel ergens anders heen wonen. En dat totaal is redelijk constant. Alleen het aantal jongeren dat echt niks kan vinden is fors gestegen. En nu doet u dit onderzoek elke 3 jaar. Wat is er veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden, toen ook zo zeker ook de woningmarkt ook krapt was? Ja, ten opzichte van 3 jaar zijn de verschillen niet heel groot. Je ziet wel dat de groep die nog thuis woont wat groter is. En ook de groep met een verhuiswens, terwijl ze zeggen van nou ja, dat gaat absoluut niet lukken, die is ietsje groter. Maar het verschil is vooral heel groot met 6 jaar geleden. En dat is ook ergens niet zo heel raar, want het feit dat de huizenprijzen stijl zijn gestegen, heeft hier waarschijnlijk iets mee te maken. En dat was 3 jaar geleden ook wel het geval. Ik zie dat jongeren in Groningen het vaakst willen verhuizen. Is daar een reden voor? Ja, dat is een beetje lastig. We hebben inderdaad gekeken hoe dat per provincie zit. En dan zie je wel wat verschillen. En dan hebben we al gekeken naar het totaal aan jongeren dat wil verhuizen. Ook zeggen van, nou ja, ik zou het wel willen. Plus degene dus die zegt van, nou, ik wil het absoluut En de mensen die ook echt wil verhuizen, maar niks kan vinden. Nou, dan is dat in Groningen zo'n 70% van alle mensen van tussen de 18 en de 30. In Zeeland is dat het laagst, 55, hè, dus er zit wel wat spreiding in. Tegelijkertijd is het overal meer dan de helft. Maar waarom in Groningen precies het grootst is, dat weten we niet precies. Het zou kunnen dat de aanwezigheid van een grote universiteit daar iets mee te maken heeft. Aan de andere kant, in Friesland is het ook erg hoog. En ja, de Universiteit van Vlaanderen bestaat al een tijdje niet meer, dus dat kan niet de enige verklaring zijn. Ja, waarom willen jongeren in het algemeen verhuizen? Wat geven ze aan? Nou, dat heeft er meestal mee te maken met dat ze bijvoorbeeld klaar zijn met een studie. Daarvoor nog in een studentenhuis wonen of bij hun ouders. Ergens anders in het land een baan vinden. En ja, daar is het toch wel handig als je een eigen woonruimte hebt. Of zul je sowieso het huis verlaten. Want in deze leeftijdsgroep woont nog iets meer dan de helft van de jongeren voor thuis. Dus die zullen dan ook wel iets anders willen. Misschien hebben ze wel een partner gekregen waar ze mee samen willen wonen. Ja, dat kan met allerlei redenen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat op deze leeftijd mensen veel vaker verhuizen dan als ze eenmaal van middelbare leeftijd zijn. Nu zien we de laatste tijd dat de huizenprijzen wat aan het dalen zijn. Biedt dat perspectief dus voor de komende jaren voor jongeren? Nou, dat de huizenprijzen zo hard gestegen zijn, was vooral voor starters op de arbeidsmarkt vervelend, omdat huizen steeds minder goed bereikbaar werden, koophuizen. En ja, dat de huizenprijzen wat lager zijn, kan hoop bieden. Aan de andere kant, die daling van de huizenprijzen komt vooral doordat de hypotheekrentes zo gestegen zijn. Ja, en dat die combinatie van die twee betekent niet automatisch dat die hypotheeklasten per maand nou ineens een stuk lager zijn. Dus wat dat betreft is het een beetje een verplaatsing van het probleem voor veel jongeren. Dus dat alleen zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. En huren? Ja, ook bij huren zie je dat een lastig alternatief is. Heel veel jongeren zijn toch wel veroordeeld tot de particuliere huur, waar de huur over het algemeen toch een stukje hoger liggen. En is de sociale huur minder goed bereikbaar. En dat heeft er ook mee te maken dat woningbouwcoöperaties al een paar jaar niet of nauwelijks nieuwe woningen hebben bijgebouwd. Je ziet heel duidelijk dat het aandeel woningen in handen van corporaties is gedaald. En ja, dat zet toch wel wat druk op de voorraad sociale huurwoningen, waar heel veel jongeren op aangewezen zijn. Hoofdeconoom bij het CBS, Peter Hein van Mulligen. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Lokken de Amerikanen bedrijven weg uit Europa? Het gigantische steunpakket dat de Amerikaanse regering heeft aangekondigd kan daartoe leiden, vrezen Europese regeringen. Er wordt in Duitsland bezorgd gekeken naar hun auto-industrie, merkt correspondent Charlotte Waaiers. Deze robots zijn klaar, die zijn ingepakt. Die gaan naar de fabriek in het zuiden van Duitsland. Nederlander Andries Broekhuizen begon 30 jaar geleden een bedrijf in robotonderdelen, even over de grens in Duitsland. Wij maken slangenpakketten, dus energieverzorgingsleidingen voor op de robot, wereldwijd. Die leidingen verwerkt hij in robotarmen, die met name autofabrikanten kopen om automatisch auto's in elkaar te kunnen zetten in hun fabrieken. Onze grootste klant op het moment is BMW. Maar we doen ook heel veel voor Volkswagen, Seat, Audi en Porsche. Typisch Duitse industrie dus. En dat willen ze in Duitsland ook graag zo houden. Maar die Duitse automerken zijn juist flink in de Verenigde Staten aan het investeren. En dus volgden ook Broekhuizen. Daarom zitten wij daar ook. Sterker nog, hij breidt op dit moment flink uit in de VS. De energieprijzen zijn er lager, er is meer beschikbaar personeel. En ook de Amerikaanse overheid helpt een handje. Dat kan in allerlei dingen, kan zich dat uit. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van percelen grond, subsidies, belastingsubsidies voor de komende jaren, enzovoort, enzovoort. En dan nog de bureaucratie, die is er ook een stuk minder. Voor ons, ondernemers, is dat een verademing in vergelijkbaar bijvoorbeeld met Duitsland. En daar komt nu nog een flinke prikkel bij. De Inflation Reduction Act, die de Amerikaanse overheid onlangs introduceerde. All right, we're going to take you now to Washington. President Biden about to sign the Inflation Reduction Act into law. Let's listen in. The Inflation Reduction Act invests $369 billion... to take the most aggressive action ever in confronting the climate crisis and strengthening our economic, our energy security. Een gigantisch pakket dat niet alleen inflatie tegen moet gaan, maar ook de ontwikkeling van duurzame technologie flink moet steunen. En Amerikanen die een elektrische auto kopen kunnen ruim $7000 korting krijgen, mits die auto in Amerika is gemaakt. Ook Europese bedrijven kunnen flink profiteren als ze maar in Amerika produceren. En dat zorgt voor flinke irritatie in Europa. En de Duitse minister van Financiën is ook niet blij. De Duitse Bundesregierung ziet met zorgen dat van de entscheidungen der Vereinigde Staten ook Europese ondernemingen en industrieën negatief betroffen zijn könnten. Dit Amerikaanse pakket kan Europese bedrijven schaden, zei minister Lindner vorige maand. Of anders gezegd, ervoor zorgen dat ze nu liever in de VS gaan produceren. Also dieses pakket der USA macht einen großen Unterschied. Econoom Martin Gornick van het Duitse Economisch Instituut DIW denkt dat daar wel een kern van waarheid in zit. Bedrijven zullen Europa niet snel helemaal verlaten, denkt hij, maar ze zullen nu wel eerder in de VS gaan investeren. Jetzt gibt es einen Anreiz, aha, da gibt es ein Mehr. Also gibt es auch ein Mehr an Standortalternativen in den USA zu suchen. Maar dat is niet per se verkeerd, voegt hij toe. Want bedrijven kunnen de overgang naar duurzame technologieën, die nu juist zo hard nodig is, alleen maar maken met hulp van de overheid. Da ist sozusagen ein reibungsloser Übergang irgendwie nicht möglich. Wir brauchen auf der einen Seite den Staat als Akteur, um diese ganzen Systemrisiken, die bei dieser Umstellung sind, zu organisieren. En ook de EU investeert weliswaar in haar eigen industrie, maar dat valt in het niet bij de VS, volgens Gornick. Als man das vergleicht mit den USA, ist das bisher ja eher ein Kleckern als ein Klotzen. De EU moet dus meer doen, denkt hij, om de race niet te verliezen. En voor Broekhuizen en zijn robotarmen is de keuze voorlopig in elk geval duidelijk. Dat productie die we hier eventueel voor Amerika hadden kunnen doen, dat die toch voor een groot gedeelte in Amerika gelokaliseerd wordt. Een bijdrage van Charlotte Waaiers. In en rond het natuurgebied De Veluwe mogen de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Dat heeft de provincie Gelderland besloten. Reden is de wespendief, een soort buizerd die beschermd is. En daarmee lijken klimaatdoelen en biodiversiteit tegenover elkaar te staan. Jan van der Meer, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe komt het dat echt niet samengaat met windmolens? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar toch? Ja, nou ja, kijk, we willen juist meer windenergie creëren als antwoord tegen de opwarming van de aarde. En daar heeft de biodiversiteit en vogels hebben er ook baat bij. Alleen we moeten ook constateren dat we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis, hè, naast de klimaatcrisis. En die wespendief, die moet eigenlijk steeds verder op zoek naar zijn voedsel. Hè, vanwege te veel stikstof op de Veluwe, vanwege de droogte. Ja, en dan moet hij steeds verder op zoek naar voedsel en dan heb je dus kans dat hij tegen een windmolen aanvliegt. Dus het aanvaringsrisico is te groot. Dus hebben wij bepaald dat er geen windmolens worden toegestaan op de Veluwe en in een ring van 1 kilometer rondom de Veluwe. Maar we kiezen wel voor een en-en-strategie. We kijken wel wat er mogelijk is. Dus in die zone van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe, dan willen we een paar windparken toestaan, maar een aantal parken ook weer niet. En ja, met die keuze kunt u daardoor nog voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Klimaatplan? Ja, want we hebben met onze 6 regionale energiestrategieën in Gelderland hebben wij een bod neergelegd bij het Rijk van 20% van die nationale doelstelling, terwijl we maar 10% van de bevolking uitmaken. Dus er zit wel wat ruimte in om wat plannen tijdelijk, hè, want het is altijd tijdelijk, los te laten. Tijdelijk omdat we ook gaan kijken naar detectiesystemen samen met de sector. Op zoek naar een detectiesysteem die wespendief kan detecteren, zodat we uiteindelijk die stilstandsvoorziening kunnen loslaten en we meer windparken kunnen toestaan. Maar dat zal een aantal jaren duren voordat dat gevalideerd is. Maar dat is technisch dus? Dan kun je het windmolenpark uitzetten als er een vogel in de buurt is? Begrijp ik dat goed? Ja, dat kan nu al, hè, met een aantal vogelsoorten, bijvoorbeeld ook vleermuizen. Maar voor een wespendief, die lijkt op die buizerd, hebben we dat nog niet helemaal goed in de smiezen. Dus daar moeten we nog een goede test voor doen. En als dat kan, dan kunnen we die stilstandsvoorziening, die windmolens dan moeten hanteren tijdens de zomer, hè, want dan komt die voor op de Veluwe. Dan kunnen we die loslaten en kunnen we meer windparken toestaan in die zone van 1 tot 8 kilometer. Hoeveel windmolens gaan er nu in streep? Hoeveel zouden er komen? Het zal ongeveer zo'n 15 windmolens zijn waar we voorlopig geen goedkeuring aan kunnen geven. Het is niet zo dat die dan sowieso ergens anders komen? Nee, het is niet zo dat we andere regio's opdragen om meer windmolens te creëren. Want dat zou vervelend zijn, want die regio's hebben ook zelf een ambitie geformuleerd. En zijn ook zelf op zoek naar zoekzones gegaan. En die hebben al heel erg druk om die zoekzones ook uit te nutten voor windparken. Dus we zadelen andere regio's niet op met een hogere doelstelling. Maar we gaan wel kijken wat er mogelijk is. En twee windparken in die zone, die waar ook al initiatiefnemers voor zijn, die proberen we te helpen met een vergunning. Ja, en u heeft het over dat detectiesysteem. Zijn er nog andere manieren om die windmolens zo te bouwen dat vogels er niet door omkomen? Ja, wij doen samen met een aantal andere provincies een proef in Groningen met een zwarte wiek. En dus een van die wieken is dan zwart geschilderd. En in Noorwegen hebben ze daar goede ervaringen mee. En dan gaan we kijken of dat ook in Nederland van toepassing is. Dank, Jan van der Meer, GroenLinks energietransitiegedeputeerde van de provincie Gelderland. Twijfels in Den Haag over de vervolging van Siewert van Liende. Het ministerie van Volksgezondheid twijfelt volgens NRC nog altijd over het nemen van juridische stappen tegen de hoofdrolspeler in de mondkapjesaffaire. Vandaag debatteert de Kamer over het onafhankelijke onderzoek naar de mondkapjesdeal met Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Inmiddels zaten Van Liende en die partners al kort achter de tralies. En het OM doet ook onderzoek naar mogelijke verduistering en oplichting. Gedupeerde ex-vrijwilligers hopen via de rechter ook de mondkapjesmiljoenen alsnog terug te vorderen. Volksgezondheid wil op advies van de landsadvocaat de lopende strafzaak afwachten, staat in NRC. Rechtsbijstandsorganisaties zien steeds meer geschillen over zonnepanelen. Zo kreeg de stichting Achmea Rechtsbijstand dit jaar 1741 meldingen, meldt het AD. 4 jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 500. De toename heeft alles te maken met de explosief gestegen vraag naar zonnepanelen dit jaar. Veel mensen hopen zo de stroomrekening in de hand te houden. Maar de wachttijden zijn lang, soms wel tot een jaar. En dat leidt tot ergernis bij consumenten die dan de rechtsbijstand inschakelen als een bedrijf zijn leveringstermijn niet nakomt. Ook wordt er veel geklaagd over onverwachte prijsverhogingen en panelen die niet goed werken. De man die ten onrechte werd veroordeeld voor de Pettense campingmoord wacht nog altijd op excuses, schrijft NRC. Frank Fick werd in mei vrijgesproken nadat hij in de jaren 90 was veroordeeld voor het doodsteken van zijn schoonvader op een camping in Petten. Ondanks toezeggingen is er nog altijd geen excuses van politie, OM of de rechtspraak. In 2017 schreef toenmalig justitieminister Blok nog aan de Tweede Kamer dat het snel maken van excuses aan onterecht veroordeelden essentieel is. En Friesland wil de Friese taal ook terugzien op paspoort en rijbewijs. Nu zijn alle aanduidingen op het paspoort in het Nederlands, Engels en Frans. En daar kan volgens gedeputeerde Poepjes Fries best aan worden toegevoegd, zegt ze tegen Omroep Friesland. Dus als jou je paspoort uit de tas hel je of je rijbewijs uit de beurs, dat er net inkomt in het Nederlands en in het Frans, dat is de klassieke taal van de diplomatie, bijvoorbeeld familienamen, hè, nom de familie of family names, dit, maar dat ik efternamen of familienamen in het Fries daarin wurden op waarom te vinden is. Ja, dus de achternaam, familienamen, achternamen moeten dan in het Fries bijkomen te staan. Dat zou dan betekenen, want ze had het er niet over, maar het staat dus ook in het Engels erop nu in Nederland. Dan krijg je dus 4 talen in je paspoort. Wordt wel een beetje druk misschien, maar blijft weinig ruimte over. Steeds dikker. Maar goed, Friesland wil er serieus werk van maken en gaat nu eerst uitzoeken welke wetten er daarvoor moeten worden veranderd. En de komende tijd wordt er actief voor gelobbyd. Even naar de AWB, daar zit Jolanda van der Velde. Er was een ongeluk op de A15 van Gorkum richting Rotterdam. Er was een aanhanger losgekomen van een vrachtwagen. De rijstroken zijn weer vrij. Tussen Sliedrecht en Alblasserdam nog wel 8 kilometer... met een klein half uur vertraging. Pat Benatar, Love is a Battlefield. Over muziek gesproken, heeft u kleine kinderen, dan kent u het vast. Nou, kunnen we gaan zitten. Liedjes van mini-disco, zoals Coco Loco, Chuchua en Dansen met Tante Rita. En die laatste die bood inspiratie voor een bioscoopfilm. Het Feest van Tante Rita. Met de rollen van onder andere Edcilia Rombly, Lucretia van der Vloot en Najib Amali. Maar waarom zijn deze liedjes eigenlijk zo'n succes onder kinderen? Regisseur van de bioscoopfilm is Dennis Bots. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u eigenlijk, of kende u deze nummers voor u de film ging maken? Ja, ik kende de nummers heel goed. Ik heb zelf kinderen, eentje van 4 en eentje van 9. Ah. Dus ja, ik ben echt... ik heb echt de muziek veel gehoord. Ja, je zou kunnen denken, dan ben ik er thuis vanaf, ben ik het op mijn werk ook. Maar dat viel mee? Nee, dat viel mee. Ja, het is ontzettend leuk om te zien hoe die kinderen daar op aangaan. Hoe ze gaan dansen, zingen. En het zijn de eerste stapjes in hun muzikale leven. Het zijn simpele dansjes en zo. En je ziet ze lekker meedoen. En het blijft ook wel in je hoofd hangen. Het zijn ontzettende oorwormen, ja. Ze blijven heel erg hangen in je hoofd. Ja. Maar daarom juist geschikt. Ja, heel populair dus. Hoe populair en al lang? Ja, dat weten weinig mensen eigenlijk maar. Maar meer dan 1,5 miljard views op YouTube. Dus ja, het is Nederlands product. En dat wist ik zelf ook niet. Maar als je dat hoort, ja, dan zijn ze wellicht wel de meest beluisterde Nederlandstalige muziek op YouTube. Ja, want ik ken Juf Roos bijvoorbeeld, maar dat zijn nog de klassieke Nederlandse kinderliedjes. Hier zit elke keer wel een beat onder. Ja, klopt. Nee, het is echt de mini-disco. Dus het is echt nog meer dansmuziek. Ja, Juf Roos is ook bijvoorbeeld muziek waar mijn kinderen heel erg naar luisteren. Maar dit is echt wat ze op kinderdagverblijven, dansscholen en... maar ook op scholen te horen krijgen, maar ook op de camping. Daar is het ook heel bekend van. Heel vaak bij de entertainment teams van de camping krijg je deze muziek te horen. Ook als je in Italië op de camping staat? Ook als je in Italië op de camping staat. Ja, en dat vond ik ook bijvoorbeeld leuk om te horen dat, of ja, om erachter te komen dat de muziek zelfs vertaald is in het buitenland. Oh. En dat er dus ook buitenlandse versies van deze muziek bestaan. En wat is Chuchua dan in het Italiaans? Ja, die heb ik nog niet kunnen vinden. Maar je hebt wel bijvoorbeeld ik zie wat jij niet ziet. Die heet Veo Veo in het Spaans. Of in het Frans, Il Cocodrilla Comfa. Of wat heb je nog meer? Dance with Auntie Rita. Ah, ja, dat is wel echt... Maar dan voor zo'n bioscoopfilm. Ja, hoe doe je dat? Want het lijkt me nog best moeilijk om daar dan ook een film van te maken. Nou, het leuke is van de muziek is dat het heel dansbaar is en heel herkenbaar. En ook dat de nummers wel ergens over gaan. Dus we hebben echt gekozen naar nummers waarmee we een verhaal konden maken. De nummers zijn in de volgorde gezet en er is een verhaal omheen gecreëerd... over kinderen die op weg zijn naar het feest van Tante Rita... om te dansen met Tante Rita en onderweg allemaal avonturen beleven... waarbij je echt van het ene nummer in het andere valt... en een hele vrolijke, gezellige musicalfilm krijgt. Maar heeft u een voorbeeld van een liedje en hoe dat er dan uitziet in de film? Bijvoorbeeld tijdens dat ze onderweg zijn... of als ze naar de camping gaan om naar Tante Rita op het feest te komen... wat een discofeest is... heeft moeder natuurlijk haar favoriete nummer Coco Loco... waarbij het jongetje wat voor het eerst mee mag op vakantie... natuurlijk die dans niet kent... En dat begint met, ik was pas in een tropisch land. Dus zij vertelt eigenlijk haar verhaal via de muziek. Maar ook bijvoorbeeld Brul de Leeuw, wat een ander nummer is. Wat gaat over een leeuw. Er is een ontsnapte leeuw. De dieren zijn ontsnapt uit de dierentuin. Dus er is een ontsnapte leeuw.

Het weer dan vanmorgen in het noordwesten wat opklaringen. Daar kan ook nog wel wat mist voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt zo'n 10 graden. Later meer bewolking en buiige regen. Ook morgen buien met af en toe zon en dan een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In de noordwestelijke helft van het land, daar komt nu wat dichte mist voor lokaal. Het is een rustig begin van de ochtendspits. Wel een paar ongelukken op de A15 al. Er was een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht nog zo'n 10 minuten op onthoud. Zeker een half uur extra voor de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rozenburg Centrum staat 4 kilometer. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor is het ook vastgelopen op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 heb je 20 minuten vertraging. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee. Toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04. Het loslaten van het strenge zero-covid-beleid zorgt voor problemen in China. Eerder waren er berichten over crematoria die het aantal sterfgevallen niet meer aankunnen. En nu blijkt ook dat ziekenhuizen in de problemen komen. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Hoe is de situatie daar? Nou, er komen nu ook van veel kanten berichten dat mensen die in ziekenhuizen werken, dus artsen en maar ook verpleegsters en ander personeel, dat die niet meer hoeven te of zelfs niet meer moeten testen om te zien of zij zelf besmet zijn. En dat ze gewoon ook als ze niet al te hevige verschijnselen hebben, als ze wel een beetje ziek zijn met corona, maar niet zo erg, dat ze dan gewoon geacht worden om te blijven werken. Nou, dat geeft wel aan hoe groot de druk op die ziekenhuizen is. En je ziet het ook in het grote aantal klinieken wat nu wordt bijgebouwd. Je ziet sporthallen waar dan bedje aan bedje mensen in een grote hal staan. Eigenlijk een beetje zoals we dat eerder zagen met de corona, met de quarantainefaciliteiten voor corona. Maar kijk, het probleem is niet zozeer van kun je genoeg bedden neerzetten, maar eigenlijk meer heb je genoeg personeel. En dat is de grote zwakte, omdat ook zoveel medisch personeel besmet is. En er is een inschatting nu dat op het hoogtepunt van de piek, dat is nu nog niet, dat China dan 15 keer zoveel mensen heeft die op een intensive care bed zouden moeten liggen als dat er nu capaciteit is. Dus goed zijn de berichten voorlopig nog niet. Nee, hoe kan het dat het zo uit de hand loopt? Nou, het is misschien al langer uit de hand aan het lopen. En deze Omicron is heel besmettelijk. Maar ik vond het ook wel interessant dat er dus een Chinese arts onlangs zei van, ja, daar raken ook meer mensen ernstig ziek dan wij eigenlijk hadden gedacht. Waardoor sommige mensen ook beginnen te denken van, blijft het wel bij Omicron zoals we dat al kennen? Of beginnen er misschien ook nieuwe varianten te ontstaan? Dat zou ook voor de rest van de wereld een bedreiging kunnen zijn. Maar goed, dat is nog helemaal niet gezegd. En het is ook heel lastig om te weten hoe ernstig het nu precies is. Omdat dus, ja, er waren vandaag weer geen sterfgevallen. En onlangs waren er op 1 dag 2 en op 1 dag 7. En die getallen moeten veel hoger liggen dan dat. Maar we kennen ze niet. En het loopt zo erg uit de hand omdat mensen nog steeds slecht gevaccineerd zijn. En die vaccinaties vaak ook al heel lang geleden gezet zijn. En toch worden de maatregelen verder versoepeld. Dat klinkt tegenstrijdig. Waarom doen ze dat? Ja, dat klinkt inderdaad tegenstrijdig. Hier bijvoorbeeld in Peking mogen mensen ook weer naar bars, mogen ze restaurants weer in. Zwembaden gaan weer open, sportfaciliteiten. Er wordt veel juist nu weer opengesteld. En het lijkt een beetje zo te zijn dat de overheid eigenlijk wil dat zoveel mogelijk mensen maar zo snel mogelijk besmet raken, in de hoop dat die besmettingen niet te ernstig zijn, zodat de economie weer zo snel mogelijk een beetje op stoom kan komen. Dat lijkt het te zijn, maar het is een beetje tegengesteld, want er zijn bijvoorbeeld scholen die juist wel weer online gaan, die eerst offline waren, bijvoorbeeld in Shanghai, en die nu toch hebben gezegd, nee, we moeten toch weer online, want de besmettingen zijn te ernstig. We hadden een maand geleden natuurlijk echt die demonstraties, juist vanwege dat strenge beleid met die lockdowns. Nu de regering deze draai heeft gemaakt, hoe wordt er dan op gereageerd in China? Ja, mensen zijn vooral bang. Bang om ziek te worden, zijn voorzichtig nog. Het is nu iets drukker op straat in Peking dan de afgelopen dagen, maar nog steeds niet erg druk. Er gaat ook weer ietsje meer open. De bank bijvoorbeeld waar ik naartoe ga is weer open. De belastingman nog niet, want hij zegt bij ons is iedereen nog ziek. Maar het begint dus ietsje te verschuiven alweer. En ja, er zijn mensen die zeggen van, nou ja, dit is helemaal belachelijk. Weet je wel, eerst was het een vreselijke ziekte, moesten we ontzettend oppassen. En nu opeens doen ze er niks meer aan en mag iedereen zomaar besmet raken. Er zijn ook andere mensen die zeggen van, nou, als de overheid inmiddels heeft kunnen constateren dat Omicron veel minder ernstig is dan dat de oorspronkelijke varianten waren. En daarom dit beleid nu voert. Nou, dat moeten ze daar toch wel bijna gelijk in hebben en een reden voor hebben. Want de overheid zou ons toch nooit zomaar bedriegen. Gary van Pinksteren, dank je wel. Gaan we naar Hangzhou. Daar is Jomine Galstown. Dat is een miljoenenstad in de buurt van Shanghai. Ze studeert daar en merkt in haar dagelijks leven veel van de gevolgen. In ieder geval ook van de versoepelingen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. En hoor je ook veel van... Ja, ja. Ja, hoor je veel ook over die verhalen en die problemen in de ziekenhuizen? Nee, dat hoor ik helemaal niet. Oh. Het is denk ik een beetje een studentenbubbel waar ik in zit. Wat Gary inderdaad zei, is dat wij nu ook online les hebben. Dus we merken inderdaad dat op de campus activiteiten worden gecanceld. En de bachelorstudenten die zijn bijvoorbeeld eerder naar huis gestuurd. Want binnenkort is de wintervakantie hier in China die een maand duurt. En nu zijn studenten dus eerder naar huis gestuurd om corona toch wat meer te beperken hier. Dus we merken er zeker maatregelen van. Ja, en dat klinkt ook weer niet als een versoepeling als je naar huis wordt gestuurd. Nee, dat klinkt ook weer niet als een versoepeling. Inderdaad, het is een beetje tegenstrijdig. In Peking is het volgens mij zijn er gevallen wat meer dan hier in Hangzhou. Want hier is het in de straten gewoon nog druk. En op de night markets zijn gewoon veel mensen. En ik denk hier ook als student zijnde zijn mensen niet echt bang omdat ze jong zijn. Ze verwachten dat ze niet heel erg ziek worden. En het speelt nu juist ook dat het een beetje cool is om corona te hebben. Dus dit is een hele andere kant dan je weer op andere plekken in China ziet. En hoe komt dat ze er zo licht over denken nu? Nou, ik denk inderdaad, wat Gary ook zei, ik denk dat ze de overheid ook wel geloven. Ze zeggen van, nou ja, de ziekte is niet zo erg, dus het is niet zo erg om te krijgen nu. Ze hebben het liever nu dan over een maand, want dan is het Chinees nieuwjaar. En dan zouden ze hun familie kunnen besmetten en dat willen ze natuurlijk allemaal niet. En ze maken er ook wel grapjes over. Zo is het zo, als je in het Chinees zegt Niang Lama, dat betekent ben je positief. Maar dat kan ook betekenen, of je kan het ook vertalen als ben je een schaap geworden. Dus mensen die nu positief zijn, die sturen allemaal schaap memes en stickers naar elkaar op WeChat. Dus het wordt ook een beetje met een grapje verwoord. Jomine Galstown vanuit Hangzhou, dankjewel. 12 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Robert Dijkgraaf blikte in Bo terug op zijn eerste jaar als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vorig jaar verhuilde hij de Amerikaanse Princeton University voor Politiek Den Haag. Dijkgraaf legde uit waarom hij die overstap maakte. Ik heb altijd tegen mijn studenten ook gezegd van, ja, je denkt dat je een soort op een hoge snelheidstrein gaat en je gaat gewoon rechtuit. Maar zo is het leven gewoon niet. Soms stopt die trein. Mm-hmm. Het is een boemeltreintje. En dan moet je besluiten, stap je uit of niet. Mm. En ja, voor mij was het ook wel zo'n... ook een hele mooie gelegenheid om een keer iets heel anders te doen. Iets veel groters. Niet een instituut voor een heel select groepje. Maar me eigenlijk te gaan ontfermen voor over het onderwijs voor iedereen hier in Nederland. Dijkgraaf wil zich de komende tijd onder meer inzetten voor mbo-studenten. Die worden volgens hem nog te weinig gewaardeerd. We zien gewoon dat zoveel plekken hebben gewoon vakmensen nodig. En dat zijn niet mensen die niet die lager zijn opgeleid. Die zijn gewoon opgeleid in een andere richting. Die verdienen die waardering. Nee, en, en soms als je dan met die studenten spreekt, die vinden dat ook heel, heel stuitend eigenlijk. Hè, dat ze geweerd worden in de studentenkroeg. En ook niet de ervaringen krijgen. Bijvoorbeeld internationale ervaring die je eigenlijk iedere jongere zou toewensen. Dus ik voel, daar ligt al een hele grote opdracht. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de nieuwe documentaire Halleluja, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Tegenwoordig zijn er honderden covers van Halleluja gemaakt. In het lied is een mens populair, maar volgens schrijver Alain Verheij zag de platenmaatschappij van Cohen dat destijds anders. Toen het album was opgenomen in 1984, het album Various Positions, werd dat door de platenmaatschappij van Cohen afgewezen. Die vonden het niks? Nee, ze zeiden, Leonard, we know you're great, but we don't know if you're any good. En dat was het. Ja, het nummer kwam er uiteindelijk toch, maar het kostte veel moeite. Cohen is jaren bezig geweest het te perfectioneren. Schreef maar liefst 80 verschillende coupletten voor het nummer. In de originele versie werd dat teruggebracht naar 4 coupletten, vertelde Verheij. Halleluja is een vreemde mix tussen coupletten die lijken te gaan over religie of je relatie met God, je zoektocht naar God, en amoureuze relaties die niet goed gaan, of in ieder geval een ongemak dat je hebt in je relaties met of je geliefde of het hele leven. En die twee dingen die moeten in een balans blijven. En als je 1 couplet weghaalt, wordt die balans ineens heel anders. Ik denk dat vooral dat de zoektocht is geweest. Ja. Welke selecteer ik en in welke volgorde neem ik ze op? En dat was gisteren op radio en tv. Ja, we hadden het een uur geleden over met Alette André. Internationale verontwaardiging dat vrouwen in Afghanistan niet meer naar de universiteit mogen, Wouter. VN-chef Guterres noemt de stap van het regime volgens speciaal AFP een gebroken belofte, omdat de Taliban bij de machtsovername vorig jaar zeiden dat ze een gematigd beleid zouden voeren. De Amerikaanse afvaardiging bij de VN zegt dat de Taliban niet kan verwachten een legitiem lid te worden van de internationale gemeenschap, zolang niet de rechten van alle Afghanen worden gerespecteerd. En PSPO-AFP sprak ook een Afghaanse universiteitsstudente en die zegt, ik kan mijn dromen niet waarmaken, alles verdwijnt voor mijn ogen, ik kan er niets tegen doen. Europa zit in de grootste vogelgriepepidemie ooit, blijkt volgens het Belgische PSPO Belga uit cijfers van Europese gezondheidsautoriteiten. De ziekte is tussen oktober vorig jaar en september dit jaar bij 2500 pluimveebedrijven vastgesteld in 37 Europese landen. Daar komen de meldingen van wilde vogels met de griep nog bij. Al met al zijn er volgens die Europese cijfers zo'n 50 miljoen vogels afgemaakt in besmette bedrijven. En deskundigen verwachten niet dat de epidemie snel voorbij is. De hoop is op een vaccin. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een vrouw van 93 in Wales heeft na een val meer dan 12 uur moeten wachten op een ambulance. Volgens haar familie schreeuwde ze het al die tijd uit van de pijn. De vrouw viel afgelopen weekend in het verzorgingshuis waar ze woont, schrijft The Guardian. Medewerkers en familieleden belden 10 keer voor een ambulance. En na ruim 12 uur werd ze dan eindelijk opgehaald. Helaas was het probleem toen nog niet voorbij. In het ziekenhuis moest ze nog eens 12 uur wachten voor ze daadwerkelijk kon worden opgenomen. Ja, het is niet al te best gesteld met de Britse gezondheidsdienst op dit moment. Ze bleek uiteindelijk een gebroken heup te hebben. De ambulancedienst van Wales heeft excuses aangeboden en wijt de wachttijd aan drukte en personeelstekorten. Vandaag wordt in Wales en Engeland trouwens ook nog gestaakt door ambulancepersoneel voor meer loon. En ook vanwege die personeelstekorten, ja. Volgens mij zijn ze daar ook boos over. En ze hebben wel gezegd, we houden zoveel mogelijk essentiële diensten in de lucht, maar grotendeels wel weer een probleem vandaag dus in dat gebied. En door de opwarming van de aarde en stijgende zeetemperatuur sterven koraalriffen op grote schaal uit. Dat is op zich geen nieuw bericht. Maar in een Australisch lab wordt geëxperimenteerd met het invriezen van koraaleitjes en zaadjes om ze dan later terug te plaatsen en zo het rif te redden. Daarvoor zijn ze, net als bijvoorbeeld bij mensen, afhankelijk van de voortplantingscyclus van koraal. Koraallarven bieden daarvoor nu de uitkomst, vertelt een onderzoeker aan PSPRO Reuters. So to make more corals, we still need to get coral eggs, and that means that we can only do that during that really brief annual spawning period. But being able to freeze coral larvae is really a game changer because it means we can access coral larvae throughout the year. Ja, ze kunnen dus koraallarven nu invriezen. Eigenlijk is er gewoon sprake van koraal IVF, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Die worden dan binnenkort teruggeplaatst om dat rif te verbeteren aan de oostkust van Australië bij het Great Barrier Reef. Jolanda van der Velde bij de ANWB, waar staat het vast? Het staat vooral vast ten zuiden van Rotterdam door ongelukken op de A15. In totaal staat er nu zo'n 35 kilometer file. Een half uur oponthoud ruim op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen havens 5500 en Rozenburg 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij de Thomassen-tunnel gebeurde het ongeluk. En daardoor heb je ook een half uur oponthoud op de N57 van Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Het Europese grensagentschap Frontex heeft een nieuwe directeur. De vorige stapte op na jarenlange ophef over de pushbacks aan de grenzen van de Europese lidstaten. De Nederlandse marechaussee-commandant Hans Leitens is nu aangenomen om orde op zaken te stellen. Correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Maar daar komt hij dus terecht bij een organisatie die flink onder vuur ligt. Want ja, ik noem al die pushbacks, maar wat is er nog meer aan de hand? Nou, Frontex is betrokken bij een lange lijst van misstanden en mensenrechten schendingen bij het bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie. In de media zijn er heel veel berichten over geweest en het is ook vast komen te staan in allerlei onderzoeken dat dit gebeurde. En dan gaat het bijvoorbeeld om het hardhandig terugduwen van migranten over de buitengrens van de EU. En dat gebeurde dan bijvoorbeeld op volle zee. Hè? Op de zee tussen Griekenland en Turkije. En al vanaf 2020 is Frontex daarover enorm onder vuur komen te liggen. Want grenswachten zouden daarbij niet alleen hebben toegekeken, ze zouden er zelf ook actief aan hebben meegewerkt. Nou ja, en al vanaf 2020 werd ook geroepen dat de vorige directeur moet opstappen. Maar dat heeft een hele tijd geduurd. Het is een lange, slepende affaire geworden. En uiteindelijk is de man dus ergens aan het begin van dit jaar opgestapt. En waarom is dan nu voor Leitens gekozen? Nou ja, die is als beste naar voren gekomen in een uitgebreide procedure. Waarbij niet alleen de Raad van Bestuur van Frontex uiteindelijk de knoop doorhakte, maar ook de Europese Commissie en het Europees Parlement betrokken waren. Maar wat zeker ook meegespeeld zal hebben, is dat de andere kandidaten, terwijl twee belangrijke tegenkandidaten, niet onomstreden waren. De huidige interim-directeur van Frontex deed mee. En er bleek vorige week nog dat zij boven kwam drijven in een fraudeonderzoek. En er was ook nog een vrouw uit Kroatië die probeerde deze positie te bemachtigen. Maar die werd dan weer gezien als een van de bedenkers van het terugduwen van migranten in Kroatië terug de grens over in Bosnië. Nou ja, en Leitens die heeft in het Europees Parlement in ieder geval gezegd dat terugsturen van migranten op geen enkele manier legaal is. Ja, dat zegt hij. Maar nou ja, de organisatie, er moet dan wat gebeuren. Hoe lastig gaat hij het krijgen? Het lijkt me een hele lastige klus. En dat wordt ook alom gezien als een hele ingewikkelde klus om dit tot een goed einde te brengen. Hè. Afgelopen weken waren er nog berichten dat Frontex grenswachten zouden meegeholpen hebben bij het opsluiten van migranten in Bulgarije in een soort kooien. En ja, kijk, Frontex is echt gegroeid tot een enorme organisatie. Over een jaar moeten er 10.000 grenswachten voor werken. Dus dan met alleen even zeggen, ja, het is illegaal als migranten worden teruggeduwd, dan ben je er natuurlijk niet. En ja, je kan zeggen, aan de ene kant is het voor Leitens en ook Nederland een kans om je te profileren en te onderscheiden op dat migratiedossier. Hè? Dat je zegt, ja, we willen die grenzen goed bewaken, maar we doen het op een eerlijke manier. Maar het zal ook niet makkelijk zijn om te voorkomen dat je zelf ook je vingers brandt. Want aan de ene kant wordt er door mensen heel hard geroepen, oh, wat erg die mensenrechten schendingen. Maar er zijn ook de lidstaten en ook een heleboel inwoners van die lidstaten die de druk enorm opvoeren om toch zoveel migranten buiten de grens te houden. Ardy, dankjewel. Correspondent Ardy Stemerding vanuit Brussel. Dementerende bewoners van verzorgingshuis Aafje Schiehoven in Rotterdam kunnen binnenkort een treinreis maken zonder dat ze de deur uit hoeven. In het restaurant wordt op dit moment een levensechte treincoupé namelijk gebouwd. Een cadeautje van de NS en Alzheimer Nederland. Verslaggever Roel Pauw ging er kijken samen met activiteitencoach Gerda van den Berg. Is er nog wat te doen, Kees van Schol en Wim Couturier? Jullie zijn van de technische afdeling. Ja, het is zagen geboren natuurlijk om zo'n reëel mogelijk beeld te krijgen. Dat de mensen natuurlijk wel het gevoel hebben dat ze straks echt op reis gaan. En dat is natuurlijk een geweldige ervaring moet dat worden. Ja, en jullie hebben onderdelen gekregen van de NS. Deze hebben ook echt in een trein gezeten. Klopt, ja, het zijn de originele onderdelen uit een oud treinstel. Waarmee je zo goed mogelijk zeg maar, de realiteit proberen na te maken. Dit is echt zo'n ouderwetse prullenbakje dat altijd ontzettend veel lawaai maakt eigenlijk, hè? Ja. Die komt dan onder te staan bij die bank te hangen. Tussen die banken in zit een groot gat. Een formaat breedbeeld tv. Nou, is dit in één keer goed, hè? Daar komt inderdaad een breedbeeld tv. Waarop waarschijnlijk landschappen geprojecteerd gaan worden. Waarin de mensen dan echt het idee hebben dat ze van Rotterdam naar Den Helder. Of wat de mensen misschien nog in hun gedachten hebben. Zo, dat is best zwaar. Een serieuze noodrem? Ja, zeker. Dat hoort er ook bij. Kijk, je kan dus omdraaien. Kijk, straks loop je de boel weer. Doe maar niet. De NS is vorig jaar op allerlei plekken langs geweest met een mobiele versie van deze coupé. En 22 verzorgingshuizen zijn uitverkoren om er eentje in huis te mogen neerzetten. Er was enorm veel vraag naar je. 600 verzorgingshuizen hadden zich aangemeld. Ja. U bent de gelukkige. Ja, wij zijn inderdaad heel gelukkig. Wij kregen een hele enthousiaste mail van degene die ons had ingeschreven. Dus ja, daar hebben we allemaal op gereageerd. Wauw, tof, waar moet je staan? Waar moet je heen? Nou, hier. Ja. Dus nou is die gekomen ook nog. Ja. Ja. Voor de kerst. Dat is toch een mooi kerstcadeautje. We hopen morgen de laatste puntjes nogmaals op die te zetten. En dat we dan misschien wel voor de kerst in gebruik kunnen nemen. Op welke stoel moet je zitten als je vooruit wil rijden? Dus het ligt eraan welke kant de band op draait. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet de voorbeelden gezien. Dit is heel mooi om dat in huis te hebben. Omdat ze nu zelf hierheen kunnen komen. Ze kunnen een bakje koffie pakken. Ze kunnen dat neerzetten. Ze kunnen daar lekker gaan zitten. Met familie, met buren. En dan hebben ze toch een mooie beleving, denk ik. Ja. Ja. En het landschap dat dan voorbij komt, moet dat omgeving Rotterdam zijn? Of hoeft dat niet per se? Waar komen de mensen vandaan die hier wonen? Over het algemeen zo'n beetje uit de regio Rotterdam. Ja, toch wel. En natuurlijk, we hebben heel veel bewoners die eigenlijk vanuit Suriname en de Antillen wonen. Die hier in Rotterdam wonen. Die ooit hier zijn beland in de jaren 60. Ja, daar zouden we dus ook iets van kunnen meenemen in een band. Zodat ze het gevoel hebben door ze dus op hun eigen eiland zijn, Curaçao, Suriname of wat dan ook. Moet het iets van vroeger zijn? Of is het ook prima als de Erasmusbrug opeens voorbij komt? Nee, dat kan ook. Dat is prima, ja hoor. Want dan kun je het over hebben dat het in Rotterdam staat. En meeste mensen weten dat soort dingen. Echt die iconische dingen, die weten ze vaak wel. Ja. Die weten ze wel. En dat is gewoon leuk. Ja. Het lijkt me sowieso heel rustgevend. Of je nou bewoner bent of niet? Langs de weilanden. En langs de koeien wat je ziet en de molens. We gaan het meemaken wat de mensen hiervan gaan beleven. Heel spannend is het gewoon eigenlijk best wel. Lijkt ons superleuk. Misschien nog schuifdeurtjes ervoor. We gaan in ieder geval morgen nog alle kleuren erop zetten. Dat echt geel en blauw. Echt NS-kleuren. NS-kleuren. En ja, ik denk dat het dan een redelijk geel wordt. Dat de mensen inderdaad wel zoiets van wow, dat ziet er goed uit. Gespreksonderwerpen, want je hebt gelijk aanknopingspunten. Ja. En je merkt dat het voor de familie soms lastig is om überhaupt ergens aan een gesprek te beginnen. En ja, je hebt gelijk wat te bespreken. Mensen herinneren zich misschien dat ze vroeger met de trein naar het werk gingen, of naar de studie, of naar de geliefde. Ja. Een dagje strand, de eigen ouders nog vroeger misschien. Kan allerlei herinneringen naar boven halen. Dat is denk ik ook een beetje de bedoeling daarvan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe mensen dit gaan vinden. Ja. Ja. Ik denk dat het best wel succesvol zal zijn. Gaan we nog een ouderwetse koffer zoeken voor erop? In de kelder hebben we misschien nog wel ergens een koffer liggen. Zo'n echte ouderwetse met van die leren riempjes. Zouden we morgen even moeten kijken. Hè? Ja, we gaan het volgende week meemaken als het klaar is. Een bijdrage van verslaggever Roel Pauw. Nu Rosalyn met Snap. Een hitje geworden dit. As far as I am, I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping one, two. Where are you? You're stealing my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause

Nou, het blijft wel eventjes nevelig, maar uiteindelijk moet hij wel wat gaan optrekken. En uiteindelijk moet het ook op de meeste plaatsen droog worden. Dat is het nu nog niet, want in het zuidoosten en oosten valt wat regen. Dat trekt naar Duitsland weg, dan is het een tijdje droog. En als die mist en nevel dan wat optrekt, dan breekt de zon ook van tijd tot tijd door. Het wordt 8 tot 10 graden bij een stevige zuidwestenwind. Ja, en dan gaat in de loop van de middag de bewolking alweer toenemen. En later, ik denk het meeste in de avond, gaat het dan ook weer opnieuw regenen. En is dat ook wat we de komende dagen krijgen, of zit er toch een verandering aan te komen? Nee, het is wisselvallig. Het is op en neer. Het is een komen en gaan van regengebieden. Want die neerslag die beperkt zich dan in de komende nacht voornamelijk tot de zuidelijke helft van het land. Met in het noorden misschien een paar opklaringen. Koud is het zeker niet. En dan morgen de regen in het zuiden verlaat het land. Dan is het een tijdje droog met opnieuw wat zon. En in de avond gaat het van het zuidwesten uit opnieuw regenen. Vrijdag weer een regengebied. Met in de ochtend nog een paar opklaringen in het noorden. In de middag later juist in het zuiden. En het blijft allemaal maar zacht met temperaturen die zelfs nog wat verder oplopen. Want vrijdag wordt het 8 tot 13 graden. Marco, dankjewel. Naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het is een bescheiden woensdagochtendspits. Er staat 80 kilometer file. Wel moet je nog rekening houden met lokaal dichte mist in de noordwestelijke helft van het land. De meeste vertraging zie ik nu nog op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam bijna een kwartier. Een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knopen De Baars en Oorschot dik 10 minuten oponthoud. En een klein half uur tot slot op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer. Dat kwam door een ongeluk op de A15, maar daar zijn alle rijstroken weer open. Ster. Toe aan een cadeautip? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Zeker met die hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Dus wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Onder andere verkrijgbaar bij Primera. Of kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jussé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Vanavond in Close-up een documentaire over de Chinees-Franse schilder Chu Tae-Chun, wiens lumineuze, kleurrijke werk doet denken aan kalligrafie. Close-up, vanavond rond 11:30 op NPO 2. Het is 19:55. Het meest bekende artikel van de Nederlandse grondwet is de eerste artikel. Artikel 1, waarin discriminatie wordt verboden. Dat artikel wordt uitgebreid, bleek gisteren in een debat in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat gaat er veranderen? Ja, het hebben van een handicap en je seksuele gerichtheid worden beide in artikel 1 van de grondwet verboden als grond voor discriminatie. Artikel 1 is al het grondwetsartikel waarin gelijke behandeling van allen die zich in Nederland bevinden is vastgelegd. In dat artikel is al een aantal gronden voor discriminatie verboden, zoals godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, staat er nu. Nou, en daar komen dus nu het hebben van een handicap bij en seksuele gerichtheid, want die stonden er tot nu toe niet in. Hoe bijzonder is het dat dit wordt vastgelegd? Het is om een aantal redenen heel bijzonder eigenlijk. In de eerste plaats omdat het hier gaat om een initiatiefwet van drie partijen. D66, PvdA en GroenLinks, die zijn hier al jaren mee bezig. Nou, in de tweede plaats is het bijzonder omdat het om artikel 1 gaat. De laatste wijziging daarvan is al van 39 jaar terug. Toen werden die andere discriminatiegronden die ik net noemde in artikel 1 opgenomen. En wat het tenslotte ook bijzonder maakt is dat wijzigingen van de grondwet eigenlijk heel zeldzaam zijn. En dat komt doordat het best moeilijk is om die grondwet te wijzigen. Want eerst moet zo'n wijziging met een gewone meerderheid, dus minstens de helft plus één, worden goedgekeurd in de Tweede en de Eerste Kamer. En als er dan weer verkiezingen voor de Kamers zijn geweest, dan moet het nog een keer worden goedgekeurd, maar dan met 2/3 meerderheid. Dus er komt een hoop bij kijken. Vandaar ook dat het heel weinig gebeurt en dat het dus ook best historisch is dat artikel 1 nu weer op de schop gaat. Ik vind wel even te denken, ik dacht altijd met op welke grond dan ook, dat je er daarmee al bent dat eigenlijk discrimineren sowieso verboden is, om wat het ook gaat. Ja, dat is ook een hele logische gedachte. We kennen bovendien ook al in Nederland andere wetten waarin discriminatie verboden is, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Maar tegenstanders van de aanpassing van de grondwet in de Eerste Kamer, maar ook sommige juristen, die zeggen daarom ook dat de uitbreiding van artikel 1 die er nu komt niks aan de werkelijkheid gaat veranderen. Dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Daarom zijn ze er tegen. Er zijn ook juristen die zeggen, je kunt eigenlijk alle gronden wel schrappen, als maar duidelijk in de grondwet staat dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is. Maar de overgrote meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer ziet het dus anders. Zij wijzen erop dat belangenorganisaties van gehandicapten en ook een belangenorganisatie als het COC juist grote voorstanders zijn van de uitbreiding van artikel 1. En D66-Kamerlid Hammelburg, hij is een van de verdedigers van de uitbreiding, die wees er ook op dat de wet in de toekomst ook een beschermend effect kan hebben als er in Nederland ooit een kabinet zou komen met ministers die willens en wetens groepen zouden willen gaan discrimineren. De vrees is, stel je nou voor dat in Nederland, en we hopen dat het niet gebeurt, maar stel je nou voor dat wij hier in Nederland een Tweede Kamer, een regering krijgen die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet meer als iets vanzelfsprekend ziet. Dat er homofobe ministers aan de macht komen. Stel je toch eens voor, dan is het juist zo belangrijk, ook dat is in ieder geval de overtuiging van de indieners in de Tweede Kamer, dat deze basisgronden, discriminatiegronden in de grondwet staan verankerd. Want daarmee kun je het ook minder makkelijk terugdraaien en kan je ook geen wetten aannemen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die daar tegen spreken. Ja, en dan gaat het dus om situaties zoals bijvoorbeeld in Polen of Hongarije, waar de rechten van minderheden minder goed zijn geregeld dan in Nederland is, waar ze bang voor zijn dat daar dan misbruik van gemaakt zou kunnen worden als deze uitbreiding van de wet er niet komt. Ja, hoe zeker is het dat het wel doorgaat? Nou, dat is eigenlijk wel zeker, maar er kwam gisteren wel een kink in de kabel. Eigenlijk zou er worden gestemd per fractie, en dan was de 2/3 meerderheid die er nodig is ruimschoots geweest. Maar dat was buiten de PVV gerekend. Die vroeg gisteravond laat totaal onverwacht een hoofdelijke stemming aan in de Senaat. Nou, daar hebben ze op zichzelf recht op, maar de meeste partijen waren hierover zeer geïrriteerd. Waarom had je dat nou niet 's middags gezegd? Want inmiddels waren er al best veel senatoren naar huis, hè. Het Eerste Kamerlidmaatschap is een bijbaan. Veel irritatie dus in de Eerste Kamer gisteravond. Nanninga van JA21, die zelf ook tegen is, noemde het zelfs onbeschoft. Maar uiteindelijk werd besloten de stemming uit te stellen tot 17 januari... omdat er dus al best veel senatoren weg waren. Maar hoe dan ook, het staat wel vast dat de vereiste 2/3 meerderheid er is. Want naast de indieners van de wet zijn ook partijen als de VVD, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, 50+, die zijn allemaal voor. Dat zijn 58 van de 75 zetels. Dus dat de uitbreiding van de grondwet er komt. Dat is wel zeker. Het was gisteravond vooral sneu voor een groep gehandicapten die speciaal voor de stemming naar de Eerste Kamer was gekomen en nu onverrichte zaken weer naar huis moest. Verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. President Poetin bepaalt vandaag de doelen voor de Russische strijdkrachten volgend jaar. Dat doet hij tijdens een vergadering met het ministerie van Defensie. En intussen geeft Poetin zelf toe dat het Russische leger het in sommige gebieden in Oekraïne erg lastig heeft. Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het doelt daarbij natuurlijk op die geannexeerde gebieden. Tegen welke problemen lopen de Russen aan daar? Dat zijn wel verschillende problemen inderdaad. In de zuidelijke oblasten Gerson en Zaporizhia is steeds meer sprake van partisanengroepen. Zeg maar verzetsgroepen die zich tegen de Russische bezetting teweer stellen. Dat doen ze met aanslagen, sabotages, acties en dergelijke. En dat is lastig. Daardoor, volgens sommige inlichtingendiensten, hebben de Russen over sommige gebieden binnen die oblasten niet de volledige controle. Kijken we naar de Volksrepubliek Donetsk, dan is daar een conflict ontstaan tussen de autoriteiten van die Volksrepubliek en het Russische leger. Het heeft vooral te maken met het gedwongen in dienst nemen van mensen uit die Volksrepubliek die in het Russische leger moeten vechten. En daar heeft niemand zin in. En kijken we naar het stukje Noordwest-Donetsk, de oblast. Dat stuk wat nog steeds onder Oekraïnse controle is, maar wel geannexeerd inmiddels. Ja, daar woedt natuurlijk een hevige strijd rond de plaats Bachmoed. Voetje voor voetje hebben de Russen daar de afgelopen weken wat terrein weten te winnen. Maar de afgelopen dagen hebben de Oekraïners daar weer wat van afgesnoept. En daar gaat notabene dan president Zelensky ook op bezoek daar aan het front. Dus ja, je kunt zeggen dat als je naar de alles bij elkaar opgeteld naar die geannexeerde gebieden kijkt, dat het niet echt allemaal gladjes verloopt. Nee, en dat Poetin dat ook nu wel expliciet publiekelijk toegeeft. Wat zegt dat? Ja, en daar zit wel een bedoeling achter. Poetin is er alles aan gelegen om de oorlog te rekken in tijd. Omdat daarmee gelegenheid ontstaat voor hemzelf om de troepen die verliezen hebben geleden aan te vullen met mensen en materieel en weer te versterken, zeg maar. En ook voor te bereiden op mogelijk een voorjaarsoffensief. En daarnaast, hoe langer de oorlog duurt, hoe meer het geduld van het Westen ook op de proef wordt gesteld, dat Oekraïne tot nu toe heeft ondersteund. En dat ook in ieder geval verklaard heeft dat voorlopig te blijven zullen doen. Maar Poetin weet ook wel dat als het allemaal veel te lang gaat duren, dat er in het Westen best wel gemor kan ontstaan. Dus het is hem alles aan gelegen om die oorlog te verlengen. Maar dat moet hij dan ook zijn eigen bevolking over informeren. En dat doe je natuurlijk niet met een goed nieuwsgesprek. Dan moet je eigenlijk ook wel durven toegeven dat het allemaal niet zo vlot verloopt. En dat de steun van de Russische bevolking nodig is om die oorlog te kunnen blijven voortzetten. En wat die westerse steun voor Oekraïne betreft, dat Zelensky dus vandaag op bezoek gaat bij president Biden in Amerika dus. Dus voor deze dat hij het land verlaat sinds de oorlog. Wat zegt dat? Dat zegt toch wel dat het zelfvertrouwen van de Oekraïners in brede zin en zeker ook van hun leider Zelensky aan het toenemen is natuurlijk. Dat hij dat doet. Bovendien maar niet omdat hij bang is dat er misschien anders steun afbokkelt, dus dat hij zich juist wil laten zien, Zelensky. Nee, dat geloof ik niet eigenlijk. De Amerikanen hebben net een enorm pakket weer toegezegd. Tenminste, dat gaan ze vandaag doen. Ja, Patriots ook, hè? Ook Patriot-systemen. Waarschijnlijk 1 batterij met 8 lanceerinrichtingen. En die kan Zelensky gebruiken voor het beschermen van vitale objecten in Oekraïne. Iets waar hij lang om heeft gevraagd. En dat schijnt dan nu daadwerkelijk te komen. Dat is toch wel een belangrijke stap. Ja, en hij kan natuurlijk ook in Amerika zijn dankbaarheid uiten voor de steun die hij van het Westen en voornamelijk van Amerika heeft gekregen. En wat we hoorden de afgelopen dagen, Poetin was er ook zelfs in Wit-Rusland, maar ook dat daar dus het Russische leger weer ook is. Moet Oekraïne zich daar zorgen over maken dat ze daar in grote getale zijn? Of dat echt nodig is, dat weet ik niet. Maar de Oekraïners doen het wel. Die maken zich daar zorgen om, inderdaad. Er zijn ongeveer 10.000 Russische militairen in Belarus. Die zijn daar aan het trainen en oefenen. Daar is ook deels wel een logische verklaring voor. Rusland heeft zoveel militairen gemobiliseerd bovenop de normale dienstplichtige lichtingen, dat de Russische trainingsfaciliteiten eigenlijk gewoon tekortschieten. En Belarus heeft trainingsfaciliteiten en daar maakt Rusland gebruik van. Maar dat betekent ook manoeuvres. En manoeuvres tot dicht bij de grens, tot 15 kilometer. Ja, en dat zorgt ervoor natuurlijk dat de Oekraïners zich zorgen maken. De Oekraïners hebben ze ook aangegeven dat ze verwachten dat de Russen met de Belarussen misschien wel vanuit dat land een voorjaarsoffensief zullen plegen om toch nog eens een keer proberen Kiev te pakken te krijgen. Theoretisch is dat mogelijk. Of het waarschijnlijk is, dat is zeer de vraag. Maar het feit dat daar zoveel troepenbewegingen in Belarus plaatsvinden betekent ook dat de Oekraïners er rekening mee moeten houden en dat ze dus troepen moeten stationeren langs de grens met Belarus. Troepen die dan ook elders niet in de Donbass bijvoorbeeld kunnen worden ingezet. En daar kan natuurlijk een belangrijke Russische opzet achter zitten om troepen vrij te spelen, troepen te binden, Oekraïnse troepen te binden aan de noordgrens, terwijl in het oosten die oorlog voortwoedt. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Milieubewust eten hoeft niet duur te zijn. Dat concluderen wetenschappers van de Wageningen Universiteit in Trouw. Zij becijferden de kosten en klimaatschade van traditionele kerstdiners, dus met grote stukken vlees, en die van duurzame vega-kerstmaaltijden. Nou, een traditioneel kerstdiner, denk dan aan vlees vooraf en een gebraad als hoofdgerecht, kost zo'n €175 voor 8 personen, waarvan dan €35 milieukosten. Terwijl de duurzame variant met bieten carpaccio en vegetarische beef wellington zo'n €53,50 kost voor dezelfde groep van 8 personen dus, waarvan €6 milieukosten. Zegt de wetenschapper, je moet gewoon eten wat je wil met deze kerst, maar ze hopen dat door de berekeningen wel duidelijk wordt dat duurzaam eten, in tegenstelling tot de vooroordelen, vaak toch goedkoper is. Niet alleen dus minder milieuschade, maar ook minder duur in de supermarkt. Dus natuurlijk nog wel even de vraag hoe een vegetarische beef wellington smaakt. Maar ja, daar moeten we misschien gewoon een beetje open-minded in zijn. Ja, of er gewoon niet aan denken en gewoon je laten verrassen. Zo is het. In Oud-Beijerland, onder Rotterdam, wilde iemand met een elektrische auto op een creatieve manier aan de hoge stroomkosten van dit moment ontsnappen. Daarover schrijft het AD. Hij of zij sloot zijn Tesla aan op een lantaarnpaal. De politie zag een oplaadkabel liggen terwijl er helemaal geen laadpaal in de buurt is. Ze zagen dat de kabel naar de lantaarnpaal liep en dat daarmee was geknoeid. De Tesla-eigenaar is opgepakt voor stroomdiefstal en vernieling. Want, zegt netbeheerder Stedin ook in de krant, voor het aftappen van een lantaarnpaal is een sleutel nodig. Er is hier dus grof geweld gebruikt. Heb je zo'n dure auto, moet je het op deze manier zo aan je stroom komen. Ja, misschien daarom juist. Ja, dat kan ook, ja. En nog maar 5 dagen voor kerst. En de liefhebbers van een kerstdorp in de huiskamer hebben hem dus inmiddels wel staan. En meestal bouwen mensen dan een bescheiden straatje. Robbie in Volendam heeft het grootste kerstdorp van heel Noord-Holland. Hoewel, het is eigenlijk een belediging om dat een kerstdorp te noemen, vertelt hij aan NH Nieuws. Gewoon een winterdorp. Het is geen kerstdorp meer waar die na 3 dagen weg moet. Ja. Dit blijft echt 3 maanden staan. Zo'n bloedserieuze hobby waar we zeker niet al te makkelijk over moeten denken. Robbie heeft maar liefst 70 stopcontacten nodig om lampjes in 50 huisjes op een grote sneeuwberg uit te lichten. En zijn vrouw vindt het ook allemaal mooi. Ja, vind ik prachtig, mooi. En heeft u dan ook nog een beetje inspraak of niet? Nee. Nee? Niks. U mag er niks over zeggen? Nee. Nou, je mag niet eens in de buurt komen. Ja, zo. Heel gezellig met de kerst. Ik mag ook niet eens antwoord geven. Moet een beetje denken aan Lau van Kessemis. Maar, die Rotterdammers. Die samen met zijn vrouw de kerstboom moest opzetten. Maar goed, kijken met je oogjes dus. Robbie zegt trouwens dat hij inmiddels wel herkend wordt buiten Noord-Holland. Ze waren op vakantie in Zeeland en zelfs daar werd hij door mensen gevraagd: bent u niet van dat grote kerstdorp? ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Vertraging in Noord-Brabant. Er was een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot heb je ongeveer een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. Sunset in your eyes, traveling in the train to Plymouth skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth, mouth. Colored cotton's hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. Crosby, Stills en Nash met de Marrakesh Express. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgde Oekraïense vluchtelingen bij hem in de wijk. En dat zijn voor het overgrote deel vrouwen, waarvan sommige vrijgezel zijn. Nou, of beter gezegd, vrijgezel waren toen ze in Nederland aankwamen, dik een half jaar geleden. Want ja, natuurlijk ook in deze situatie, terwijl het oorlog is, bloeit er soms wat moois op. Ja, ja. De liefde. Alona vond hem hier in het zwembad. De badmeester. Ze is samen met haar zoontje Nikita naar Nederland gekomen. Ze was gescheiden. En nee, de badmeester heeft haar niet uit het water gered. Ze is heel snel bij hem ingetrokken, omdat ze weg moest bij haar gastgezin. Nu everything good. I'm happy. Child happy. Everything good, yes. Ik vraag haar of dit gepland was. No, of course not. No, it's not planned. Life. Oekraïense vrouwen werden gewaarschuwd. Trek niet zomaar bij iemand in. Er zijn ook mannen met verkeerde bedoelingen. Nou, bij Polina en Wouter was er juist een lange aanloop. Wouter woonde alleen in een groot huis. Hij is de helft van de tijd op zakenreis. Ja, ik heb niet geaarzeld vanaf dag één om hulp aan te bieden. De eerste Oekraïense vluchtelingen die hij opving waren weer weg. En hij bood toen op Facebook opnieuw een kamer aan. En ja, binnen 2-3 uur had ik 46 reacties of zo. Hij wilde wel weten wie hij in huis haalde. Omdat ik onderdak heb geboden, dan wees je ook op een gegeven moment, oké, dit is goed en dit is niet goed. We had small talk for hour probably. En he said me that I was welcome. Voordat ze afreisde, hadden ze veelvuldig contact. Ongeveer zo'n 30-40 minuten per dag. Heel veel sms'en, heel veel via FaceTime gedaan. Dus ja, dat verliep best wel formeel in het begin. Want ik had niet de intentie van, nou ja, ik ga met iemand een relatie hebben. Toen ze hier aankwam en ze elkaar voor het eerst in het echt troffen. We talked really half of night. About everything, about, hebben ze de halve nacht zitten praten. En ik vroeg aan haar van, nou ja, wat lijkt het nou leuk om te doen? En toen zei ze van, nou, ik droom eigenlijk om de zee te zien. Toen zijn we naar Noordwijk gegaan samen. En op het strand gebeurde het. We just walked around the beach. You took my hand. Ah, yes. On the beach, I took his hand. Ja, in onze zin zijn we hartstikke gelukkig samen. Ze is afhankelijk ook. Is het wel een evenwichtige relatie? I didn't think and I don't think now that I'm somehow dependent on him. Zij voelt zich niet afhankelijk. Because I know that he is really a good person and it was not about me in bad situation that he took advantage on me or something like that. Hij heeft niet de situatie misbruikt. And no way I felt that I'm not equal. Because for now we discussing everything. Ze ervaart het als gelijkwaardig. Ze bespreken alles. And I don't feel that I'm dependent on him. En nu leert ze Nederlands. I started to learn Dutch. Ze wil hier werken en hier blijven. Because I want to integrate and Wouter is my support on this way. Ook bij Ludwijn begon het bij lege kamers in zijn huis die hij ter beschikking stelde. Tegenover hem zit Ina. Al maandenlang een van zijn 5 gasten. Het zou aanvankelijk maar voor 3 maanden zijn. Kinderen zijn uit huis, ik had de ruimte. Dus ja, waarom zou je dan na 3 maanden afscheid nemen? Ik zou blijven lekker zitten en we zien wel hoe het zich ontwikkelt. En er is iets moois uit voortgekomen. Ja,

Je zegt zelf al, vaak wordt dit pas op het allerlaatste moment bekend dat iemand komt. Als hij er is, vaak al pas. Hoe groot is het risico voor Zelensky om te reizen? Dat vraag je natuurlijk dan af. Ja, het is natuurlijk risicovol voor een president van een land in oorlog om dat land te verlaten. De route naar buiten komt wel goed. Er zijn veilige manieren om erin en eruit te gaan. Maar hij laat ook een strijdtoneel even onbeheerd achter. En willen de Russen laten voelen dat ze niet blij zijn met een nog strakkere coördinatie tussen Oekraïne en de VS. En dat willen ze. Ja, dan is dit natuurlijk een moment waarop je mag verwachten dat zij dat met geweld gaan laten weten. Een nieuwe barrage raketten op Kiev, een andere uithaal, ligt zeer voor de hand op zo'n moment. Dus ook in dat opzicht is dit natuurlijk een spannende stap van Zelensky. Interessant detail daarbij is natuurlijk dat Zelensky ook de afgelopen dag al een risicovolle trip maakte, hè, naar Bakhmut, de plek in Oekraïne waar het front op dit moment verreweg het heetst is. Het is daar echt link. Nou, de president dook daar gewoon op vandaag of afgelopen dag. En hij kreeg daar van militairen een Oekraïnse vlag aangeboden met het verzoek die vlag te overhandigen aan het Amerikaanse congres, waarop Zelensky beloofde die vlag aan president Biden te zullen geven. Dus qua regie, qua timing is het weer allemaal dik in orde aan de Oekraïnse kant. Die vlag die zit vermoedelijk op dit moment in een tas, in een vliegtuig richting Washington. Aldus correspondent Lucas Waagmeester. Meer dan de helft van de gemeenten heeft nog steeds geen beleid tegen racisme en discriminatie, zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme bij nu.nl. In 5 jaar is het aantal gemeenten dat wel speciaal beleid heeft met slechts 2% gestegen naar 35%. Rabin Baldeelsing is Nationaal Coördinator. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 2% slechts. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou ja, goed, ik heb eerder gezegd dat dit is echt om je kapot te schamen, moet ik je zeggen. Ik bedoel, ja, u zegt meer dan de helft, het is 2/3 van de gemeenten die weigeren eigenlijk beleid te ontwikkelen om discriminatie in de samenleving aan te pakken. En dat vind ik diep en diep treurig, vooral omdat wij zo prat gaan op ons gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de grondwet vervat. Nou ja, dan denk ik dat je hier gewoon werk van moet maken. Ik heb reeds eerder dit jaar aan de bel getrokken richting de burgemeesters om hun rol hierin te pakken. Ik ben toen weggehoond en zie hier het resultaat. Nou ja, goed, het is in ieder geval niet opgepakt. Men vond dit niet een goede binnenkomer, zoals een burgemeester dat tegen mij zei. Maar waarom dan? Wat wordt dan als reden genoemd? Nou ja, dat was ook wat mij betreft niet echt heel erg helder. Ze zeiden, ja, luister eens, ik krijg eigenlijk meer meldingen van integriteitsproblemen dan van discriminatie. Ja, ik bedoel, natuurlijk krijg je meer meldingen over integriteit dan over discriminatie, als je überhaupt geen discriminatiebeleid hebt ontwikkeld en mensen niet weten waar ze precies terechtkomen met de klachten. Kijk, eerder dit jaar bleek ook dat in Nederland het aantal discriminatiegevallen, zeg maar, structureel toeneemt. Structureel voor de 3e opeenvolgend jaar. Nou ja, goed, dat soort cijfers liggen er. Ook ligt er een sociaal-cultureel planbureau onderzoek wat dit dus staaft. Ja, dan vind ik dat je als gemeente niet achter kunt blijven. Dus ik roep nogmaals gemeenten op om hun rol hierin te pakken. En vooral ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die helaas niet thuisgeeft. En dat is dus wel heel erg triest, moet ik u zeggen. Het is ook niet verplicht, hè, om dit beleid te hebben. Zou dat wel moeten volgens u? Nou ja, het is wel verplicht bij wet om in ieder geval in gemeenten een antidiscriminatievoorziening te hebben. Mm-hmm. Nou ja, goed, überhaupt een voorziening. We hebben in Nederland zo'n 28 van deze antidiscriminatiebureaus of antidiscriminatievoorzieningen. Ja, die eigenlijk voor een deel meldingen moeten noteren. Oké, maar mag je dat zelf invullen? Dat is niet, er zijn geen regels voor hoe dat eruit moet zien. Ja. Precies, kijk, wat gemeenten niet doen is 1, ze geven hen niet de mogelijkheid om preventieve taken uit te kunnen voeren. De wet werkt daar ook niet echt aan mee. Maar nog belangrijker, kijk, ze krijgen natuurlijk via het gemeentefonds geld. Want kijk, ze zeggen ja, er is geldtekort en personeeltekort. Ik moet u zeggen dat ik daar erg ongevoelig voor ben. Het is altijd deze dagen personeeltekort. Nee, het geld is er, alleen wordt het geld dat niet geoormerkt, zeg maar, in de gemeentefonds terechtkomt, besteed voor stoeptegels en lantaarnpalen, terwijl het eigenlijk voor de aanpak van discriminatie en racisme zou moeten worden besteed. De gemeenten pakken hier dus gewoon hun verantwoordelijkheid niet. En ik ben ontzettend blij dat eerder, ik geloof vorige maand nog, de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Hanke Bruinslot, wel een brief heeft gestuurd naar alle gemeenten van pak nou je rol. Daar ben ik ontzettend blij mee dat die brief in ieder geval bij de gemeente liggen. Maar ik moet u zeggen, het loopt niet storm. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is nu om echt daadwerkelijk tussen de oren van de gemeenten te gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat er beleid ontwikkeld wordt, in ieder geval. En dat er iemand in het college, in het college van burgemeester-wethouders, daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt, zeg maar, om hier werk van te maken. Want dat laat ook veel te wensen over. Ja, hoe lang zit u nu in deze functie? Ruim een jaar. Ja. Ruim een jaar werk nationaal coördinator, ja. En daar maakt u zich hard voor. En ja, ik hoor ook aan uw stem dat u er een beetje moedeloos van wordt. Dat u het steeds hetzelfde moet herhalen. Nou ja, kijk, wat ik heel problematisch vind, is dat lokaal bestuur, hè, ik bedoel, het bestuur, de eerste overheid die zo dicht bij mensen staat, hun rol moeten pakken, maar ja, ze kijken weg. En u weet wat wegkijken heeft betekend. Ik bedoel, dat heeft de Black Lives Matter demonstraties ook laten zien. We hebben afgelopen week ook nog een situatie met betrekking tot excuses slavernijverleden gehad. Te lang wegkijken betekent dat je niet erkent dat dit probleem in onze samenleving is. En dit is een puist. En die puist groeit en groeit. En dat kunnen wij niet accepteren wat mij betreft. Want het zorgt er alleen maar voor dat mensen buitengesloten worden. Het niet mee kunnen doen. En dit raakt de sociale veiligheid van samenlevingen. Dus wat mij betreft nogmaals een oproep aan gemeenten om hun rol te pakken. En vandaag ook in de krant nog, NRC meldt dat de klokkenluiders die racisme hadden aangekaart bij de politie en daarom het korps hebben verlaten, geen terugkoppeling hebben gehad van de politie. Sterker nog, geen erkenning, geen rehabilitatie. En dat zijn dan ex-agenten, die waren te zien in een documentaire hierover. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het erg ongelukkig, moet ik u zeggen, dit artikel. Ik kan niet oordelen wat er precies aan de hand is, maar ik heb naar aanleiding van de film De Blauwe Familie en dus de gevallen die hierin besproken zijn, heb ik overleg gehad met de politie, met de hoogste basis, zeg maar, van de politie. En zij hebben mij in ieder geval doen geloven dat ze er echt mee bezig zijn. Nou, misschien is er wat meer tijd nodig, maar belangrijk is dat ze daar wel haast mee maken. Dus ik heb op dit moment geen reden om aan te nemen dat zij in ieder geval wegkijken. Want het is echt heel pregnant, zeg maar, op hun bestuurlijke agenda is dit geparkeerd. Dat ze zijn ermee bezig. Althans, dat hebben ze mij tot twee keer doen geloven. Dus ik ga ervan uit dat de politie nog eens een keertje notitie neemt van de harde kreet, zeg maar, in dit artikel. En dat ze er inderdaad werk van maken, want dat kan niet zo zijn dat mensen, klokkenluiders, zeg maar, op zo'n manier behandeld worden. Dat kan echt absoluut niet. En ik ga ervan uit dat hier geen kwader trouw aan ten grondslag ligt. Dank, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Badielsing. Volksgezondheid twijfelt nog altijd over juridische stappen tegen Siewert van Linden. De Tweede Kamer praat vandaag over het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Maar volgens de Volkskrant twijfelt het ministerie nog altijd over vervolging van de hoofdrolspeler. Inmiddels doet het OM onderzoek naar mogelijke verduistering en oplichting en hopen gedupeerde ex-vrijwilligers via de rechter de mondkapjesmiljoenen alsnog terug te vorderen van Van Liende en zijn partners. Maar Volksgezondheid wil op advies van de landsadvocaat voorlopig de lopende strafzaak afwachten. Justitie opent de jacht op fout goud, zo schrijft het AD. De Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit, oftewel NSOC, richt zijn pijlen volgend jaar op de malafide goudhandel in Nederland. Goud blijkt ideaal om crimineel geld mee wit te wassen. Het is niet alleen waardevast. Criminelen kunnen er ook overal mee terecht, met behulp van dubieuze goudraffinaderijen, koeriers en juweliers. Europa zit nu in de grootste vogelgriepepidemie ooit, blijkt volgens het Belgische persbureau Belga uit cijfers van Europese gezondheidsautoriteiten. De ziekte is tussen oktober vorig jaar en september dit jaar bij 2500 pluimveebedrijven in 37 Europese landen vastgesteld. Om het al zijn er volgens de Europese cijfers zo'n 50 miljoen vogels afgemaakt in besmette bedrijven. De hoop is op een vaccin, daar wordt nog altijd onderzoek naar gedaan. Een vrouw van 93 in Wales heeft na een val meer dan 12 uur moeten wachten op de ambulance. Volgens haar familie schreeuwden ze het al die tijd uit van de pijn.

Zelf komt ze ook uit Cuba, Camila Cabello met Havana. Over een uurtje spraakmakers met daarin stand.nl, Roos Abelman. Goedemorgen. Mark, goedemorgen. Wat is de stelling? Nou, we hebben vandaag geen stelling, maar een vraag. Mm-hmm. En de vraag is, wat moet voorrang krijgen? De energietransitie of behoud van de natuur? En dan heb ik het natuurlijk over het verhaal dat jullie hier ook in de uitzending hebben besproken. En dus dat is dat op de Veluwe en in een zone van 8 kilometer rondom het natuurgebied daar geen windparken mogen worden gebouwd. En die maatregel wordt genomen door de provincie Gelderland om te voorkomen dat wespendieven tegen de wieken van de windmolens aanvliegen. En die wespendief, dat is een kwetsbare vogelsoort. En als die verdwijnt van de Veluwe, dan heeft dat weer gevolgen voor de biodiversiteit. Natuurbehoud, weten we, staat hoog op de agenda. Maar het behalen van klimaatdoelen ook. En lang niet altijd kan dus aan beide doelen tegelijkertijd worden gewerkt. En dan komt er ook nog meer regelgeving op ons af. Als het aan Frans Timmermans ligt, komt er namens de Europese Commissie een nieuwe wet die de natuur in Europa moet behouden en herstellen. En volgens verantwoordelijk minister Van der Wal zal dat Nederland nog meer verlammen, want we moeten dan dus nog meer doen om die natuur te herstellen. Ja, en je ziet dus nu dat we ook hier tegen de grenzen aanlopen en moeten we dus keuzes maken. Vandaar dat we dachten vandaag, we doen een vraag. Wat moet voorrang krijgen, die energietransitie of behoud van de natuur? Wat vindt u? Ik zou heel graag mensen spreken die blij zijn met de beslissing van de provincie Gelderland, of juist het geen goed idee vinden wat ze daar hebben besloten. Zijn er misschien andere oplossingen mogelijk om wel natuur als klimaattransitie verder te helpen? Zo ja, welke dan? Laat ons weten wat uw ideeën zijn. Bel 0800 1101. Jaar eenvoudig online boekhouden. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt en met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Nu 15 maanden gratis voor starters. Are you ready? 3, 2, 1. Top Gun Maverick is geland op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studios. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Stream alleen op Sky Showtime. Voor slechts €6,99 per maand op skyshowtime.com. Maak van de feestdagen een filmfestijn. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten, Wouter. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten. Daar praat hij met president Biden over de defensiesamenwerking tussen de VS en Oekraïne. En Biden zal naar verwachting aankondigen dat Zelensky de krachtige Patriot luchtafweersystemen krijgt waar hij al maanden om vraagt. Elon Musk heeft zijn vertrek als topman van Twitter aangekondigd. Dat deed hij 2 dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt dat hij nu op zoek gaat naar een opvolger. Hij blijft wel de eigenaar van Twitter. Een Duits binnenvaartschip is gisteravond tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal gevaren bij de grens tussen Friesland en Groningen. Daardoor is de brug zodanig beschadigd dat die voorlopig niet kan worden gebruikt. Ook het schip heeft flinke schade. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En de ruime meerderheid van het parlement in Peru is voor het vervroegen van de landelijke verkiezingen van 2026 naar 2024. Volgend jaar moet er nog wel een andere keer over worden gestemd. Het land hoopt zo een einde te maken aan de ongeregeldheden die ontstonden nadat president Castillo begin deze maand werd afgezet en gearresteerd. Dan heb je Plaza, Marco Verhoef. Opnieuw een wat natte dag. Nou, het wisselt wel. Er valt op dit moment regen in het zuidoosten van het land en ook in Zeeland nog een klein beetje gespetter. Maar dat gaat er toch wel grotendeels uit voor een periode. En dan breekt de zon ook af en toe door. We beginnen overigens op andere plaatsen, vooral in het westen en noorden, nog wel nevelig. En her en der ook met wat mist. Ook dat zal langzaamaan gaan verdwijnen. De temperaturen lopen op naar 8 tot 10 graden vandaag. En dan de komende dagen, ook richting de kerst. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is en blijft heel wisselvallig, want later vandaag wordt de bewolking alweer dikker en vooral in de avond gaat het dan opnieuw regenen. Die regen houdt het lang vol in het zuiden van het land komende nacht. In het noorden komen dan wat opklaringen voor. En morgenochtend wordt het dan langzaam weer op de meeste plaatsen droog met een tijdje wat zonneschijn erbij. In de avond opnieuw van het zuidwesten uit de regen. En ook vrijdag krijgen we te maken met een regengebied. Dat zal in de loop van de dag overtrekken. Met in de ochtend in het noorden nog wat opklaringen en later op de dag in de middag dus in het zuiden. Temperaturen lopen nog wat verder op. Vrijdag wordt het maar maar liefst 8 tot 13 graden. Dus de opmaat naar de kerst is in elk geval erg zacht. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Met 70 kilometer file op dit moment blijft het een bescheiden ochtendspits. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Een vrachtwagen met pech leverde een ruim een half uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en de Alfred Valkenswaard 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Een te hoge vrachtwagen bij de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Voor de Koentunnel nu 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging tot slot door een ongeluk op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Alfred Eelde en Groningen-Zuid staat 5 kilometer. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Bent u goed in uw vak? Ja, dat denk ik wel, ja. Waar staat de oncologisch chirurg ongeveer? Heel hoog. Artsen verdienen veel meer dan verpleegkundigen. Oh jee, ik vind dat wij altijd meer mogen verdienen als verpleegkundigen. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het is 9:03. We hoorden in deze uitzending al over de vrouw van 93 in Wales, die na een val meer dan 12 uur moest wachten op een ambulance. In het Verenigd Koninkrijk staakt vandaag het ambulancepersoneel. Niet duidelijk of dat meteen een verband heeft, maar dat is in ieder geval zeker dat er wordt gestaakt. Alleen in noodgevallen kun je met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Stakend ambulancepersoneel. Ja, dat lijkt me levensgevaarlijk. Waar trekken ze de grens over wat een noodgeval is? Ja, nou, je moet in ieder geval zorgen dat je vandaag niet je been breekt. Want dan is inderdaad de kans groot dat er geen ambulance komt. Een van de stakende ambulancemedewerkers die zei gisteren dit: we kunnen alleen maar hopen voor het beste dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. Dat niemand per ongeluk valt, dat niemand ziek wordt en dat er geen auto-ongelukken zijn vandaag. Nee, het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk dit. Ambulances die niet komen opdagen. Het is ook een heel nieuw level eigenlijk van extreme situaties die we hier zien in dit land. Want we hebben de zorg die al aan het staken is, de verpleegsters. Maar nu dus ook ambulancemedewerkers. Dus mensen maken zich natuurlijk hartstikke zorgen over vandaag. Hè, wat als inderdaad je oma valt in de badkamer. Er wordt wel gezegd voor beroertes en dingen zoals een hartstilstand proberen ze met invallende militairen die de ambulances rijden nog wel een aantal ambulances te laten rondrijden. Dus dat is echt bij extreme nood. En er zijn iets van 600 soldaten voor ingezet. Die hebben een soort van spoedcursus gekregen om die ambulances vandaag te rijden. Maar het is natuurlijk wel een beetje een lot uit de loterij dan. Of die invalambulance dan toevallig bij jou in de buurt rijdt als er iets gebeurt. Waarom staken ze? Nou, je ziet het nu eigenlijk in alle publieke sectoren hier in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt massaal gestaakt. Het gaat om salarisverhoging. Je ziet het in het openbaar vervoer, in de post, de brandweermannen, leraren, in de zorg. En de gemeenschappelijke drijfveer is de hoge inflatie en frustratie over dat er jarenlang op bezuinigd is op die publieke sectoren. En we zien natuurlijk dat de kosten van voedsel en energie die zijn enorm gestegen. Maar de salarissen van mensen die gaan niet mee omhoog. Dus mensen gaan er gewoon echt letterlijk op achteruit. En dat zie je ook in de cijfers. Dit jaar werd de sterkste daling van de levensstandaard in het VK ooit gemeten. Dus ja, iedereen vraagt trouwens ook steeds aan mij: komt dit nou door Brexit? Nou, deels. Want eigenlijk zien we dat we sinds 2008, sinds die bankencrisis, is er niet echt meer economische groei geweest in dit land. Dus je hebt daarnaast ook een groeiend gat tussen arm en rijk, wat hier veel extremer is dan bijvoorbeeld in Nederland. En al die dingen bij elkaar maakt dat er eigenlijk miljoenen Britten al een beetje op het randje van de armoede zitten. En met de inflatie en die stijgende kosten, ja, dat duwt ze dan naar beneden. En daarom zien we zoveel stakingen. Ja, maar het gaat dus om geld, maar het gaat ook om het zware werken. Hoe komt het dat het werk van ambulancepersoneel de afgelopen jaren zo zwaar is geworden? Ja, we zien inderdaad ook enorme druk op dat beroep. Ook, dat geldt ook voor de verpleging in de NHS. Er zijn al langere tijd verhalen inderdaad over mensen die 20 uur op de vloer liggen met pijn omdat de ambulance niet komt. Of mensen die een hartaanval hebben en de ambulance die gewoon pas uren later komt aanzetten. En we zien ook al heel lang bij ziekenhuizen zien we rijen ambulances die niet hun patiënten bij het ziekenhuis kunnen afleveren omdat er geen bedden vrij zijn. Dus die ambulances die staan dan stil eigenlijk met mensen in nood bij het ziekenhuis. En dat maakt natuurlijk dat sowieso de werkdruk voor die mensen heel hoog is. Want zij kunnen hun patiënten niet afleveren. Daardoor komen ze ook weer te laat bij de volgende patiënten. En ja, je ziet gewoon dat heel loodzwaar werk is. En nu dus ook eigenlijk onderbetaald is. Dus die frustratie is er. En je kan ook afvragen, hoe komt het dat er dan geen bedden vrij zijn in het ziekenhuis? Waar dus die ambulances hun patiënten in willen stoppen. Nou, dat komt omdat er in de sociale zorg, dus bijvoorbeeld in tehuizen, zijn er ook geen bedden. Dus de patiënten die in het ziekenhuis liggen, die kunnen weer niet doorgeschoven worden naar de tehuizen. Dus eigenlijk maakt dat er enorm veel druk op dat beroep komt te staan. Waardoor, ik ken zelf ook wat ambulancebroeders, waardoor mensen eigenlijk gewoon de hele dag tegen je staan te schreeuwen. Dus het is een ontzettend heftig beroep met ontzettend onder druk wordt gezet. En ja, nu dus ook een salaris waar ze niet meer van rondkomen. Ja, jij kent dus mensen, dat zullen veel Britten ook hebben. Hebben ze daarom ook begrip voor deze stakingen? Ja, want wat je ook hier in dit land hebt is de NHS, dat zorgsysteem, dat is echt heilig hier. Want het is namelijk een gratis zorgsysteem. Dat is heel bijzonder in een land waar de verschillen tussen arm en rijk echt best wel groot zijn. Dus als je aan Britten vraagt waar zijn ze het meest trots op in hun land, dan is eigenlijk het antwoord de NHS en de koningin. De koningin is helaas overleden dit jaar. Nee. Maar de NHS is heel belangrijk iets voor Britten. En dus dat het nu zo onder druk staat en dat er wordt gestaakt. En dat maakt wel, nou, daar zijn mensen echt wel van onder de indruk. Het publiek is wat dat betreft ook echt wel op de hand van de stakers, zou je kunnen zeggen. Maar niet echt bij de regering, die de salarissen nu niet omhoog doet. Omdat ze zeggen, we kunnen dat gewoon op dit moment niet betalen. Maar het is natuurlijk wel een gevaarlijk spel. Want als er veel patiënten gaan sterven omdat er wordt gestaakt in de zorg, dan is het wel de vraag hoe lang mensen begripvol blijven voor die stakingen. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Langsbach vanuit Londen. Het aantal jongeren dat wil verhuizen, maar geen huis kan vinden, is meer dan verdubbeld, concludeert het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar zocht 11% van deze groep een woning, 6% meer dan in 2015. Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt om wie het gaat. Nou, dat zijn jongeren vaak die of nog bij hun ouders wonen of bijvoorbeeld op een studentenhuis terwijl ze klaar zijn met de studie, of ze hebben al een huisje ergens dat ze in een huurwoning zitten. Maar in ieder geval willen ze toch wel ergens anders heen wonen. En dat totaal is redelijk constant. Alleen het aantal jongeren dat echt niks kan vinden is fors gestegen. En nu doet u dit onderzoek elke 3 jaar. Wat is er veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden, toen ook zo zeker ook de woningmarkt ook krap was? Ja, ten opzichte van 3 jaar zijn de verschillen niet heel groot. Je ziet wel dat de groep die nog thuis woont wat groter is. En ook de groep met een verhuiswens, terwijl ze zeggen van, nou ja, dat gaat absoluut niet lukken, die is ietsje groter. Maar het verschil is vooral heel groot met 6 jaar geleden. En dat is ook ergens niet zo heel raar, want het feit dat de huizenprijzen stijl zijn gestegen, heeft hier waarschijnlijk iets mee te maken. En dat was 3 jaar geleden ook al het geval. Ik zie dat jongeren in Groningen het vaakst willen verhuizen. Is daar een reden voor? Ja, dat is een beetje lastig. We hebben inderdaad gekeken hoe dat per provincie zit. En dan zie je wel wat verschillen. En dan hebben we al gekeken naar het totaal aan jongeren dat wil verhuizen. Ook zeggen van, ik zou het wel willen. Plus degene dus die zegt van, nou, ik wil het absoluut. En de mensen die ook echt wil verhuizen, maar niks kan vinden. Nou, dan is dat in Groningen zo'n 70% van alle mensen van tussen de 18 en de 30. In Zeeland is dat het laagst, 55, hè, dus er zit wel wat spreiding in. Tegelijkertijd is het overal meer dan de helft. Maar waar het om in Groningen precies het grootst is, dat weten we niet precies. Het zou kunnen dat de aanwezigheid van een grote universiteit daar iets mee te maken heeft. Aan de andere kant, in Friesland is het ook erg hoog. En ja, de Universiteit van Vlaanderen bestaat al een tijdje niet meer, dus dat kan niet de enige verklaring zijn. Waarom willen jongeren in het algemeen verhuizen? Wat geven ze aan? Nou, dat heeft er meestal mee te maken met dat ze bijvoorbeeld klaar zijn met een studie. Daarvoor nog in een studentenhuis wonen of bij hun ouders. Ergens anders in het land een baan vinden. En ja, daar is het toch wel handig als je een eigen woonruimte hebt. Of zul je sowieso

van de geschiedenis. En dat men hun voorouders komen te weten wat ze allemaal deden, waar ze allemaal op de plantages werkten en wat hun beroep was. Dus alles komt, alle informatie, dat komt naar boven. Zorgt dat dan ook wel voor emoties hier? Ik kan me voorstellen, als wij zo bladeren in het slavenregister en je ziet die lijst met namen, maar dan ook met name die namen die doorgestreept zijn. Zorgt dat voor emoties? Ja, sowieso. Want dan kan het een verdrietig moment zijn. Of juist als ze hebben gevonden, een blij moment dat ze hun voorouders hebben gevonden. En dat ze weten onder welke omstandigheden ze eigenlijk te werk werden gesteld op de plantages. Nou hebben we hier één map, hè? 1838. Maar hoeveel van dit soort dozen staan nou in het depot? Die zijn rijen met dozen. Dus dat zegt ook wel wat? Ja, dat er heel veel slaven op de plantages hadden gewerkt. Een bijdrage van verslaggever Onno Beukers. Louis van Gaal houdt de deur op een kiertje voor een nieuw voetbalavontuur. De vertrokken bondscoach heeft voor het eerst sinds de uitschakeling van Oranje op het WK in Qatar weer van zich laten horen. Van Gaal belde in bij 3FM Serious Request, ook wel het glazen huis genoemd, om een plaatje aan te vragen voor het goede doel. En er werd hem gevraagd of hij bondscoach zou willen worden van het land waar hij nu woont, Portugal. Ik ben met pensioen weer. Ja, maar meneer Van Gaal, die hebben een goed team. Dat is lekker in uw eigen land. Truusje zal dat ook fijn vinden. Het zou toch een mooie laatste gimmick zijn. Even Portugal naar het EK of naar het WK helpen. Nou, als zij mij bellen, dan ga ik luisteren. Meer kan ik niet zeggen. Ja, moet ik nou serieus nemen, denk je? Of, ja, ik weet niet. Nou, hij hinterde ook al met België. Was hij ook niet meteen dat hij zei, ik wil het niet. Dus ergens denk je ook, hij kan nooit helemaal stoppen. Dus misschien, we gaan het zien. En Van Gaal vroeg trouwens voor het vergeten kind, het doel van Serious Request dit jaar, het liedje Wij houden van Oranje van André Hazes aan. Natuurlijk toepasselijk. €1000 had hij daarvoor over. Zo. Een mooi bedrag. Ja. Niet alleen de Argentijnse wereldkampioenen zijn gehuldigd in eigen land. Ook de nummer 4 kreeg thuis een helder onthaal. Marokko dus. En dat is de beste prestatie ooit, nummer 4, voor een Afrikaans en Arabisch land. Vierde worden op het WK. De spelers werden gisteren in een open bus door Rabat gereden en duizenden mensen juichten ze toe. En na de rondrit door de stad gingen de spelers samen met hun moeders, dat is wel een mooi detail, op audiëntie bij koning Mohammed, die ze een koninklijke onderscheiding gaf. Op het WK darts in Londen heeft Raymond van Barneveld zich geplaatst voor de derde ronde. Hij won met 3-1 van de Engelsman Ryan Meikle. Fysiek gezien eigenlijk best nog wel een prestatie, want van Barneveld had last van buikloop. Oorzaak, een bezoekje aan een Chinees restaurant op Piccadilly Circus de avond ervoor, vertelde hij op de persconferentie. So we went to a Chinese yesterday on Piccadilly Circus and it was one of the best Chinese I ever had, trust me. But I don't know, me and my manager got problems last night and this morning I was the whole day I was on bed. I was never ever practicing because I was too tired for it. Ja, de lekkerste Chinees ooit was het, maar toch lag hij daarna de hele tijd op bed en was erg moe. En zijn manager had er ook last van. Ja, dan ga je toch al snel denken dat het met die Chinees te maken heeft. Ja. Hoe dan ook, toch gewonnen. En zich geplaatst voor de derde ronde van de WK darts. In de volgende ronde moet hij spelen tegen Gerwin Price, de nummer 1 van de wereld. Hopelijk dan hersteld. En hopelijk ook niet te zwaar tafelen. Dat heeft hij nu geleerd, ja. En voetbalanalisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, die zijn regelmatig samen op tv te zien. Vanwege hun uiterlijk worden ze wel eens vergeleken met Simon en Garfunkel. Okay. Ja, ik snap het wel een beetje. De kleine is dan Paul Simon, Art Garfunkel, Pierre van Hooijdonk. Paul Simon, Rafael van der Vaart, Art Garfunkel, Pierre van Hooijdonk. En ze waren kort geleden samen op een karaokeavond. Dus besloten ze maar eens te kijken of ze ook muzikaal een beetje op Simon en Garfunkel lijken. Dat is gefilmd en door van Hooijdonk op Twitter geplaatst. Oordeel zelf over het zangtalent. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please. Volgens mij hebben wij genoeg gehoord. Een veel geplaatste reactie onder het filmpje was dan ook: wat kunnen ze analyseren, hè, die jongens? AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het lijstje met files wordt steeds korter. Het was al eigenlijk niet zo lang. Nu staat er nog zo'n 59 kilometer. 20 minuten op onthoud omdat er een ongeluk was op de A27 van Gorinchem naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein staat 6 kilometer. Mano a mano. mismo sol. Ahora nos va. Alvaro Sol, El Mismo Sol, wel eens meegezongen onder de douche. Het waterbedrijf Dunea is nu in actie begonnen om mensen korter te laten douchen, om daarmee geld te besparen. Zij hebben een Spotify-lijst bedacht met nummers die je tijdens het douchen kunt opzetten. Nicole van Veldhoven is van Dunea. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. En hoe werkt dat dan met die Spotify-list? De Spotify-list is eigenlijk een hulpmiddel met nummers van bijna 5 minuten. En die kun je als douchetimer inzetten. Onder de douche is het soms lastig om je tijd in de gaten te houden, want het is immers zo lekker warm en zo lekker ontspannend. En je verliest daar eigenlijk stevast de tijd uit het oog. En dit is bedoeld als een soort hulpmiddel. Zodat je kunt besparen op douchen, maar dat het wel leuk blijft. In plaats van een wekker of een zandlopertje? Ja, ik heb zelf wel de ervaring dat een zandloper niet altijd op de muur blijft plakken. En ik word van de muziek eigenlijk net iets blijer. Ja, en dat hangt ook wel vanaf welke nummers er dan in de lijst staan. Of je er ook echt blij van wordt. Welke staan erin? Ja. Nou, inderdaad, Down by the River van Bruce Springsteen. Dat is best wel melancholisch. Daar hoeft niet iedereen in het lijf van te worden misschien. maar Singing in the Rain is natuurlijk heel happy. En ik word zelf ook altijd nog steeds blij van Rain Down on Me van Kane. Ah ja, ja. En die zijn ook allemaal 5 minuten? Waarom eigenlijk niet korter? Waarom toch 5 minuten nog? Want dat zijn eigenlijk allemaal best wel lange platen. Het mag ook korter hoor, maar het is, als je 2 keer je haar moet wassen en dan nog een keer de conditioner eroverheen en het lichaam, dat is natuurlijk best een uitdaging om dat allemaal binnen 5 minuten te krijgen. Ja. Het is ook echt een handreiking voor een stukje bewustwording onder de douche. Dus als je op dit moment 2 of 3 nummers over doet en je kunt dat straks door middel van muziek terugbrengen naar 2 of 1 nummer, dat is natuurlijk ook al pure winst. En dan op je mobiel afspelen, maar dan wel een beetje op afstand, want die moet niet nat worden. Nee, dat zou zonde zijn. Vanaf de mobiele telefoon is natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk muziek afspelen. Maar er zijn ook van die Bluetooth-speakertjes die wel tegen een spatje water of vocht kunnen. En als je die in de badkamer gebruikt, dan maak je het eigenlijk makkelijker om een nieuwe douchegewoonte te beginnen. Hoeveel geld kun je besparen door korter te douchen? Nou, er gaat best veel water op in de badkamer. Hè. Zo'n 43% van het waterverbruik gaat op aan douchen. En dat betekent eigenlijk dat de douche de grootste kans op besparing is in een huis. He, voor bedrijven ligt dat weer anders, maar voor huishoudens is dat best veel. Echt de grootste gebruiker, daarna het toilet. Gemiddeld duurt een douchebeurt nu ongeveer 8 minuten. En als je dat dus terugbrengt naar 5 minuten en stel je doucht dagelijks, dan kun je met de huidige energietarieven tot een besparing van €150 per jaar komen. Ja, dat is flink. En merken jullie het eigenlijk dat er al minder lang wordt gedoucht? Ja, dat merken wij. Tenminste, dat denken wij te merken. Want we kunnen het niet exact zeggen, maar wij en ook andere waterbedrijven zien wel een afname in watergebruik. Sinds de energietarieven zo zijn gestegen in september. En voor ons is dat ongeveer 8%. Want wij hebben echt heel veel huishoudens in het gebied en vrij weinig grote bedrijven in de industrie. Dank, Nicole van Veldhoven van Dunea.

Een Duits vrachtschip is gisteravond tegen een brug gevaren op het Prinses Margrietkanaal bij de grens tussen Friesland en Groningen. De brug is zwaar beschadigd en is voorlopig niet te gebruiken. Ook de stuurhut van het binnenvaartschip heeft flinke schade. Niemand raakte gewond. Het weer dan, de bewolking overheerst. Lokaal komt ook mist voor. Vanmiddag ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond ook nog droog, maar in de nacht volgt opnieuw regen. Ook morgen buien met af en toe zon en dan een graad of 11. Ster. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Zet het op je lijstje. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestellen makkelijk en snel in de app of op bol.com. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 4 over 9, het wagenpark van de politie rammelt aan alle kanten, schrijft de Telegraaf vanochtend. Veel surveillancewagens, arrestantenbusjes en snelle auto's die gebruikt worden voor bijvoorbeeld achtervolgingen, staan stil vanwege technische problemen. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond, goedemorgen. Goedemorgen. Herkenbaar, dit verhaal? Ja, het stroomt meldingen binnen al de afgelopen jaren en... Ja, nu we het ook zo verschrikkelijk druk hebben met allerlei vormen van geweld, demonstraties. En als dan de voertuigen het ook niet doen of heel lang in reparatie zijn. Ja, dat hindert dat de operatie. Ja, want dat levert natuurlijk problemen op. Heeft u er voorbeelden van? Ja, dat levert problemen op. Hè. Bijvoorbeeld als arrestanten moeten worden vervoerd en je hebt geen bus ter beschikking. Dat levert problemen op als je een actie aan het plannen bent en je verwacht veel arrestanten te maken, bijvoorbeeld met drugsuithalers. En je hebt niet voldoende voertuigen, dan wordt dat even uitgesteld of er worden auto's geleend. Er kunnen niet altijd adequaat alle meldingen worden gedaan, omdat de voertuigen niet ter beschikking zijn. En dan gaat het heel lang duren eer dat de politie ter plaatse is. Nou ja, zo kan ik een hele lijst op gaan noemen. Maar het hindert echt ook de operatie. Hoe komt dit? Nou, dat komt omdat de politie voor 150 miljoen nog steeds aan het bezuinigen is. Een heleboel mensen praten daar niet meer over. Maar ik heb daar weer vanmiddag een gesprek met Kamerleden over het Kamerdebat wat morgen wordt gevoerd in de Commissie Politie en Justitie. We zijn op een minimum aan voertuigen georganiseerd. En als het dan even tegen zit met veel meer schade door demonstraties en de doorlooptijden van de reparaties zijn wat langer, zoals bij een ieder. Ja, dan ga je langzaam en zeker vastlopen. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat daar weinig aandacht voor is. Maar die 150 miljoen bezuinigen, die slaan ook neer op dat wagenpark. Oh ja, het is echt een geldprobleem. Het is niet zo dat het, zoals je ook wel hoort, dat er veel auto's niet te krijgen zijn. Bijvoorbeeld door het chiptekort, dat de reden is. Het gaat echt om geld. Ja, het gaat om geld, maar natuurlijk speelt dat een rol. Hè. Het is een opeenstapeling van problemen. Die zorgt dat er nu qua voertuigenpark ook door het ijs wordt gezakt. Hè, natuurlijk duren de reparaties veel langer. En natuurlijk heeft het ook met geweld en vernielingen tegen de politie. Hè. Want kijk maar naar de demonstraties, hoe vaak politieauto's niet beschadigd worden. En het heeft ook te maken met de achtervolgingen. Hè. We hebben regelmatig letterlijk dat auto's over hobbels heen gaan om boeven stil te staan. Ja, en dan aan de onderkant wordt beschadigd. En dan is er weer een karterplaat beschadigd. Dat is een van de meest veel voorkomende reparaties. Ja, en als die niet altijd ter beschikking zijn, of de doorlooptijden die nemen toe. Dus dat stapelt zich op. En nu hebben politiemensen gezegd, ja, nu gaat het echt niet meer. Dus die hebben aan de noodbel bij de politiebonden getrokken en bij de leiding. Je ziet wat hier gebeurt de laatste jaar. We lopen nu langzaam maar zeker ook qua wagenpark vast. En het gebruik van helikopters en bijvoorbeeld ook drones de laatste jaren, dat is niet de enige oplossing. Je hebt die auto's ook echt nodig, nog steeds. Nee, we zitten echt op een minimum. Hè. Dus dat is een combinatie van observeren en intercepties doen. Ook met de snelle voertuigen. Ja, de politie heeft echt zijn handen vol aan 112 meldingen. Meer dan als 1 miljoen per jaar aan de drugscriminaliteit. Als ik al zie de laatste tijd de achtervolgingen die zijn geweest van en naar Antwerpen. Met hoge snelheden. De mensen nemen ongekend veel risico's, de verdachten. Nou ja, dat vraagt veel van de mensen, maar dat vraagt ook heel veel van de voertuigen. En als je op een minimum bent eigenlijk uitgerust, ja, dan ga je snel door het ijs zakken als dit soort opstapelingen komen. Hoe gaat u de Kamerleden overtuigen? Nou, we gaan eerst eens even, er zijn al veel Kamerleden even verteld wat die 150 miljoen bezuinigingen weer doet. En dat we echt even wat, het is niet alleen geld natuurlijk, maar dat we echt wat ruimer in onze middelen moeten komen. Omdat we anders ons werk niet meer kunnen doen. En daar heb ik gehoor voor hoor. Dus de Kamer gaat hier zeker kijken met de minister om hier wat aan te doen. Want dit kan niet zo langer. Maar goed, we hebben natuurlijk meerdere problemen. We zitten ook met onderbemensing. Ja, dan zou je zeggen, heb je minder voertuigen nodig? Nou, zo erg is het nog niet met de onderbemensing. Maar de politie heeft wel een opeenstapeling van problemen momenteel. En nou ja, goed dat daar, ik ga het daar vanmiddag met Kamerleden weer over praten, maar goed dat daar ook gehoor voor is en ook veel erkenning voor is. Want ontkennen doet niemand meer. Maar nu naar de oplossingen toe. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel. Er is dit jaar een flinke toename van geschillen over zonnepanelen. Mensen die een beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering omdat er problemen zijn bij de plaatsing of de werking van zonnepanelen, blijkt uit cijfers van de juridisch dienstverlener Stichting Achmea Rechtsbijstand. Het AD schrijft erover vanochtend. Lennart Steendam is van Achmea. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel zaken gaat het dan dit jaar? Nou, wij zitten nu op een kleine 1800 zaken die we dit jaar gemeld hebben gekregen. En dat is bijna een verdubbeling. En verwachten van een verdubbeling uiteindelijk dit jaar te behalen. Een verdubbeling eigenlijk van het aantal zaken die gemeld zijn met zonnepanelen. Heeft u daar een verklaring voor? Even los van dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die zonnepanelen op het dak leggen. Ja, nou ja, er zijn eigenlijk meerdere oorzaken. De gestegen energiekosten hebben ervoor gezorgd dat mensen zijn gaan kijken hoe kan ik besparen op de energierekening. Dus dat heeft voor een meer vraag zorg gezorgd. Verder ja, hebben we enorme leveringsproblemen geconstateerd op de markt voor die zonnepanelen. De oorzaken zijn bijvoorbeeld de structurele lockdowns, zeg maar, die in China steeds zijn geweest. De oorlog in de Oekraïne, die hebben toch wel voor wat leveringsproblemen gezorgd. Ja, wat ook gezorgd heeft voor het toename van het aantal meldingen. Hmm. Nou, dan ben ik geen jurist, maar dat klinkt dan als overmacht. Ja, in principe is dit niet te zien als overmacht, deze situatie. Bijvoorbeeld ook die lockdowns. De corona is eigenlijk al ruim 2 jaar bekend. Hè? Dus dat is iets waar partijen in een contract rekening dan mee zouden moeten kunnen houden. En als ze daar geen rekening mee houden in het contract, hè, dan mag de consument in principe gewoon de leverancier houden aan, hè, wat ze hebben afgesproken in dat contract. De meeste mensen hebben overigens wel begrip voor, hoor, dat het allemaal ietsje langer kan duren. Alleen waar het dan vaak misgaat is dat de leverancier niet communiceert over de vertraging in de levering. En eigenlijk ook niet of nauwelijks antwoord op vragen die door de consument worden gesteld. Ja, waardoor ze dan maanden langer zitten te wachten zonder enige duidelijkheid wanneer het dan wel wordt geleverd. En dat is dan eigenlijk een moment dat de consument dan een beroep doet, bijvoorbeeld op zijn rechtsbijstandsverzekering. Verder zien we ook situaties waar ze de leveranciers de stijgingen van de materiaalkosten en willen doorbelasten, terwijl partijen van tevoren al een afspraak hebben gemaakt over de prijs. Nee. En dat is ook een reden, hè, dat de consument dan een beroep doet op de rechtsbijstandsverzekering. En de kwaliteit, werken ze allemaal even goed? Nou, daar zien we inderdaad ook wel heel erg verschil. Als je van tevoren goed hebt afgesproken bijvoorbeeld wat het rendement zou moeten zijn van die zonnepanelen, dan is dat vrij eenvoudig ook te controleren of dat het rendement behaald wordt, hè, door je jaarrekening te bekijken of je app te openen van de energieleverancier, waar je eigenlijk real-time kunt kijken wat je zou moeten behalen en of dat behaald wordt of niet.

Er loopt bijvoorbeeld een proef waarbij 1 week zwart wordt geschilderd. En er was geen tijd meer om op die zwarte wiek in te gaan. Toch wel een vraag over hoe nou 1 zwarte wiek het probleem zou kunnen verbeteren. Door 1 week zwart te schilderen van de windmolen vallen de wieken beter op voor de vogels. En dan gaan ze beter opletten. In Noorwegen zijn daar goede ervaringen mee. En we gaan kijken of dat ook geldt voor de Nederlandse situatie. Ja, dus daarom zou je dan alleen zeggen, waarom niet alle wieken zwart? Wordt er misschien ook nog gevraagd. Nou, juist met eentje, dan wordt dat patroon doorbroken. Daarom gaat het juist opvallen. Juist. En dan nog een klacht over de muziekkeuze. Luisteraar Ron, als ik kerstkweetjes wil horen, ik denk dat het woord kweetje hier bedoeld is als deuntje, ja, ga ik naar Sky Radio. Hou ermee op, AUB. Ah ja, ja, ik draai steeds voor 6:30 een kerstplaat. Ja, jouw eigen plaat, hè? Maar wel een nieuwe plaat, dus eigenlijk een nieuwe muziek. En ook is dat juist het probleem voor Ron. Zo. Ik probeer voor ieder wat wils. Ja, dus niet voor Ron. Misschien zit er morgen wat voor Ron bij. En we hebben er maar 1 in 3,5 uur gedraaid. Dus Sky Radio, dat zijn we nog niet. 3 voor de dag. Minister Jetten komt vandaag met een actieplan tegen het volle energienet. Het netwerk zit vol, waardoor de ambities voor de overgang van fossiele naar duurzame energie in de knel kan komen. De commissie Hendricks biedt vandaag haar rapport aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie deed onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. De Tweede Kamer pleitte daarvoor na een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos 2 jaar geleden. Daarin spraken journalisten met mensen die slachtoffer waren van georganiseerd ritueel misbruik. Oekraïense president Zelensky is op weg naar Amerika. Het is de eerste keer sinds de Russische inval dat hij Oekraïne verlaat. Ook in de VS is het een speciale gebeurtenis, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Zelensky die hier vandaag komt, dat zet natuurlijk in Washington een heleboel agenda's op scherp. Dus het is eigenlijk al knap dat het tot deze late avond hier geheim is gebleven. Hij gaat dan praten in het Witte Huis met Biden en andere kopstukken van de Amerikaanse regering. En het lijkt erop dat hij het gezamenlijke congres ook gaat toespreken. Dus dat is echt wel een groot evenement. Nou, we laten meer ook op deze zender. Dat was het voor vandaag, het Radio 1 Journaal. Morgen zijn we er weer. Zometeen Spraakmakers met erin stand.nl. Roos. Ja, geen stelling, maar een vraag vandaag. Wat moet voorrang krijgen? De energietransitie of behoud van de natuur? Spraakmaker vandaag, Marieke de Hoon, onderzoeker en docent internationaal strafrecht aan de UvA. Wij gaan het hebben over het internationaal strafrecht en hoe dat het afgelopen jaar veranderd is. Dat zometeen na het nieuws met Wouter. Fijne dag nog.